Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzubillahissemi'ul-alimineşşeytanirracim. Rabbi euzubike mine vezatişşeyatîn ve euzubike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecri ve leyalin aşri ve şef'i vel vetri ve leyli idâ yesir. Hel fî zâlike qasemul lidî hicr. Sadakallahu l-azim, Allahümme enfa'na bil-Kur'anil azim ve barik lana fihi velhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayyel kayyum. Kassantukum bil-hayyel kayyum illezî la emûtu ebedâ ve defa'tu anni ve ankum s-su'e bilâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil alîl azim. Biraz geciktik size, 9'da dedim. Ancak İzmit'ten bir şehit ailesi geldi. Annesi, babası, kardeşiyle beraber. Otobanda da yollarını şaşırtmışlar onun için. Benim de haberim yoktu tabii. Kapıdan haber verdiler. Sohbete de bir 10 dakika falan kalmıştı. Yani akşam ezanına sohbet başlayacak. Tabii namaz var arada. Ama tabii şehit ailesi olduğu için başımızın üstünde yerleri var. O bakımdan buyursunlar gelsinler dedim. İşte onları, benim de zaruri işlerim vardı. Onları da kestim yani, kendi ihtiyaçlarımı da bıraktım. İndim, kendilerini misafir ettik işte, teselli ettik, bazı suallerine cevaplar verdim. Böylece işte onları, o arada ezan okundu işte falan, ezandan sonra biraz, tabii ki 5-10 dakika sohbet etmek icap etti misafirlerimize. Bundan dolayı onların şehitlerine de Allah rahmet etsin, diğer şehitlerimizin de cümlesine Rabbimiz gargayı garık rahmetleri eylesin. Polis, bir polis şehidimizdi. Dolayısıyla şimdi yine şehit bitmez işte bu memlekette. Bu vatanın müdafası, dinimizin, mukaddesatımızın devamı ve bekası için şehitler vermeye devam ediyoruz. Biz de onlara dua etmeye devam ediyoruz. Allah-u Teala şehitlerimizin şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Bugün de bize yazılan, yani arkadaşlar takip ediyorlar, ben isimlerin tabii haberlerde rastlıyorum ediyorum ama isimleri aklımızda kalmaz tabii. Polis memuru Erkan Gökteke, Piyade Onbaşı Emre Büyük Yıldırım, Piyade Er Mustafa Ahmet Demir, Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, Piyade Er Mutlu Kartiz, kardeşlerimiz, yavrularımız şehit olmuşlardır. Geçen haftadan bu yana olanları tabii biz haftalık takip ediyoruz. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Allah'ım seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin. Rabbimiz tebareke ve teala kul haklarından da halas eylesin. Anne babalarına geride bıraktıkları eşlerinden, çocuklarından, ailelerinden her birerlerine sabr-ı cemil, ecr-ü cezil ve salih amellerle hayırlı uzun ömürler nasip eyleyip ehl-i sünnet itikadı üzere yaşayıp vefat etmeyi onlara da bizlere de nasip eylesin. Ve böylece dünyada erken ayrılık, firak vuku bulduysa da cennette sonsuza kadar içtimağı müyesser eylesin. Amin. Ruhları için hem ismi zikredilen şehitlerimizin hem İzmit'ten gelen Malatyalı ailenin şehidi Fatih kardeşimizin, polis Fatih kardeşimizin de ruhu şerif için vesair cümle şühedamızın ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuk. Ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyleyip İsimleri zikredilen ve zikredilmeyen cümle şehitlerimizin ervahını hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şimdi kardeşlerim, geçen haftada sohbetin başında okuduğum Fecir suresinin ayetlerim, bu mübarek sure-i celilede Allah-u Teala 10 gecelere yemin ediyor. Biz de şu anda 10 gecelerin içinde bulunuyoruz. Geçen hafta 10 gecelerin içinde değildik. Fakat teşvik için, yani çünkü bugün bu gece 3. gecesi oldu. üçüncü gecesine şu anda girdik. Dolayısıyla iki geceyi kaybetmeyelim, iki günün zikirlerini ihmal etmeyelim diye ben size geçen hafta biraz da uzunca bir sohbet yaptım. Eskilere nazaran uzun oldu. Yani yakın zamandaki en uzun sohbetlerden biri oldu. Ne bakımdan? Teşvik. Çünkü insanlar yaz şeyine girdiler. Efendim, ekseriyet tatil şeyi de var. Efendim, memurların falan, işçilerin vesaire tatillerini yazın kullanmak istiyorlar. Şimdi bayram da yaklaşıyor. Bayramdan evvel de herkes bir tarafa, köyüne, memleketine tatile gitmek istiyorlar. Bu gaflete sebep olabilir. İnsanlar çünkü misafir oldukları zamanlarda evlerindeki kolladıkları ibadet vakitlerini, saatlerini kollayamazlar. Sohbetleri kollayamazlar. Dağınıklık oluyor çünkü. Hepimiz yolculuğa çıktığımız zaman yani bir şey takip edemiyoruz. Bundan dolayı esasen ben sana dedim, mümkün ise bayramın birinci günden sonraya tehir edilirse bu günler ibadete, itikafa, zikre ayrılması müstehab olan geceler ve günlerdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Azimuşşan'da yemin ediyor. Ve leyalin aşar. 10 geceye yemin ederim. Şimdi vel fecri, Zülhicce'nin ilk sabahına yemin ederim manası da var orada. İmsak vaktidir fecir. Fakat yani geçen sabah işte çarşamba Zülhicce'nin birinci sabahıydı. O sabaha yemin ederim manası müfessirler veriyorlar. Verenler var. Ve leyalin aşar, 10 gecelere yemin ederim. Burada en kuvvetli görüş Ramazan'ın son 10 gecelerindense de en kuvvetli görüş Zülhicce'nin 10 gecesidir bu usta. Tabii bunu teyiden çok hadis-i şerifler varid olmuştur. 10 geceler, Zülhicce'nin 10 geceler. Yani işte bu gece onlardan biri, bir de Cuma gecesi bu gece. Cuma gecesi zaten hangi hafta olursa olsun Kadir gecesiyle yarışan, Ahmed bin Hanbel'e göre, Abdülkadir Geylani'ye göre Rıdvanullah Aleyhi Mecmuayin Kadir gecesinden de eftal. Her haftanın Cuma gecesi böyle. Ama nerede kaldı ki 10 gecelerin Cuma gecesi? Şimdi bayram gecesi de Cuma gecesine rastlıyor. Haftaya bu gece bayram gecesi. Cuma bayram. Öyle bir acayip bir şey ki yani senelerde bir kere denk gelir. Yani Cuma gecesi bayram gecesiyle birleşir. Cuma gecesinin faziletine dolu hadis var. Ama bayram gecesinde de kaç tane hadis var? Bu sefer birleşiyor. Birleşince kuvvetler birleşiyor. Kuvvetler birleştiği zaman ecirler kat kat ziyadeleşiyor. Burada insan ahiret karını bilmesi lazım. Çünkü kaç bayram gecesi daha yaşayabiliriz? Bizden gençler, bizden sağlamlar, bizden iyiler bilmem. Bak şimdi anlatır orada. Dün Efendi Hazretlerimizi ziyarete gitmiştim. Maşallah, la kuvvete illa billah. Odasına çıktı elhamdülillah. Yoğun bakımdan kurtuldu elhamdülillah. Sıhhati afiyeti gün be gün güzelleşiyor elhamdülillah. Yanında kaldım epey de. Yani şimdi orada anlattılar yani arkadaşlar. Yoğun bakıma girenlerden 14 yaşına giren cenazesi çıktı. 40 yaşına giren, onlar orada devamlı kapılarda bekledikleri için tabii ağlayanlar, bağıranlar, yoğun bakım tabii ünitesi, hangi hastane olursa olsun aynı hastane, ne demek? Efendim, bütün hastaneler için geçerli. Efendim, 40 yaşına, 34 yaşına, yani saydıkları şeyle bakarsan hemen hemen hepsi benden genç. Şimdi dolayısıyla intihar eden, oradan atlayan, buradan beyin kanaması geçiren, İşte efendim pıhtı atan, kalbi duran, kriz geçiren. Yahu kardeşim biz demirden miyiz? Çelikten miyiz? Biz de aynı etten kemikteniz yani. Aynı şeylere her an maruz kalmak üzereyiz. Bak işte bugün haberde demin vardı. 14 yaşına çocuk futbol mu ne oynuyormuş? İşte herhalde şeye giriyorlar ya, erken yaşta giriyorlar işte takımlara işte bilmiyorum. Bisikletin üzerinde duruyor, küt düştü. 14 yaşında kalp krizi. Babası orada bir şey almaya gitmiş. Futbol oynayan çocuk yani küt gitti. Dolayısıyla bir daha seneye bayram, ya bu senenin bayramına kadar kim öle kim kala. Oho, kimler ölecek Allah bilir. Ya bu bayrama daha bir hafta var. Şimdi bayram gece ama 10 gecelerin içindeyiz. Bu gece 10 gecelerin Cuma gecesi. Sen haftaya bayramın Cuma gecesi, 10 gecelerin gecesi ne bekliyorsun ki muhterem? Sen bu gece ne sabahına çıkmadan izâ emsayte felâ tentazırıl sabah ve izâ asbahte felâ tentazırıl mesâ buyuran sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tembihine niye uymuyoruz? Akşama çıktın sabahı bekleme, sabaha vardın akşamı gözleme, akşama kadar öleceğim bil. Bir insan her gece her sabah bu itikatta ve fikirde olsa yani günah yapabilir mi? Cinayet işleyebilir mi? İnsan öldürebilir mi? Gıybet yapabilir mi? Gasp yapabilir mi? Hırsızlık yapabilir mi? Farz namazı, namaz kaçırabilir mi? Namaz, farz namaz. Allah çağırıyor, gitmiyorum diyorsun. Sen Allah'ın zoruna geleceksin, seni öldürecek seni. Ne cevap vereceksin seni? Yani Müslüman için konuşuyorum. Gavur için ne diyeyim şimdi, adam ölüme inanıyor mecbur, dirilmeye inanmıyor. Dirilmeye inanmayana ahiret var, cehennem var. Ne anlatacağım adama yani? Ama ben Müslümana konuştuğumu düşünerek size konuşuyorum. Siz de benim gibi Müslümansınız kardeşim. Bu böyle bir şeydir yani. Bu nasıl kaçıracaksın bu kadar sevap? Sahih hadisler, Tirmizi hadisleri, Ebu Davud İbni Mace hadisleri. Geçen hafta uzun uzun okudum yani. O sohbetin esasen tekrar verilmesi lazım. 10 gecelerin her birinde bile, her gününde bile verilse. Çünkü 10 gece ve 10 günün genel faziletini anlattım şimdi. Her şeyi tekrar edemem. Bu gece terviye gecesi, Arafa gecesini anlatmak durumundayım. Çünkü önümüzdeki sohbette bitiyor onlar. Terviye de geçiyor, Arafa da geçiyor. Biz burada sohbet yapacağımız akşam Arafa bitmiş oluyor. Perşembe, Cuma, bayram gecesine giriyoruz akşam namazının ezanıyla. Dolayısıyla Arafa gününün duaları da bitiyor, namazları da bitiyor, zikirleri de bitiyor, orucunun sevabı da bitiyor artık. Arafa'nın akşamı olmuş da ne anlatacağım sana ben Arafa'yı? Adam diyecek ki bana ne anlatıyorsun ya geçmiş şeyi? Onun için ben önümü görerek konuşmak zorundayım. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum. İstemiyorum ama yani bu yeminleri bak Allah-u Teala onun sonunu getirememiştim geçen, sanki öyle hatırlıyorum. 10 geceleri yemin ediyor. Ve şef'i vel vetri, çifte teke yemin ederim diyor. Burada çok manalar var. Uygun yani bu dersle ilgili 10 gecelerin çiftlerine yemin ediyorum, teklerine yemin ediyorum. Bu gece hangi gece? Bu gece tek gece, 3. gece. Anladın mı? Bu gece tek. 3 olursa tek oluyor, anladın mı? Dün gece çiftti, 2. geceydi mesela. Anladın mı? Bugün 2'ydi yani. Dolayısıyla bayram gecesi ne oluyor? Bayram gecesi çift oluyor. 10. gece ya, bayram 10'u ya. Hiç değişmez o. Ocağa, Şubat'a göre değişmez. Silitçe'nin 10'u. Ondan sonra. Kimileri telefon ettiler işte, yok efendim Bolu'dan ayı gözledik de görmedik de. Sen Bolu'dan ayı nereden göreceksin mübarek adam? Yani iyi yerden bakarsan görürsün ama bu bir şey ister. Sen yani meleke ister, kabiliyet ister. Bu ayda şüphe yok. Ben daha dün gece, 2. gece bile hastaneye giderken gördüm. Yani şurada biz yüksek bir yerdeyiz burada. Beykoz'da tepedeyiz. Buradan giderken yolda gördüm. 2. gece görmek demek, zaten görmek demek 2. gece olduğu demek. Çünkü ben bir saat sonra çıktım akşam ezanından. İlk gece olsa birkaç dakikada, 5-10 dakikada gider. 2. gece oldu kesindi. Ben yani 2. gece gördüm ki İstanbul'da 3'ten aşağı pek görülmez bu. Dumanlıdır, sislidir her taraf. Yani çünkü şehir dumanlarından dolayı. Lakin biz biraz daha tepede olmak hasebiyle. Belki dün gördüm yani Mekke'de aynı bizle beraber. Yani ki onlar da gözlüyorlar falan. Dolayısıyla onda bir sorun yok. Yani ay tamamdır. Şu andaki takvim doğru hesaptır. Tamam. Bayram gecesinde, bayram gününde de ümmet arasında ihtilaf yok. Bu sene de yok. Elhamdülillah inşallah bundan sonra da olmaz diye dua ediyoruz. Böyle bir sorun yok yani. Orada Bolu'da ayrı. Yani Bolu'da ayrı, Trabzon'da, Giresun'da ayrı. Ay yok yani. Ay bir tane. Tamam, Allah yaratmış. Dolayısıyla ayda bir sorun yok. Onu fitne yapan olursa, yani çünkü neden fitne yapıyor? Kurbanı 2. gün keselim diyor. Bak şimdi. Yani çok tehlikeli sonuçlar doğuran yorumlar var. Onun için ben her şeyi beyan ediyorum önceden. Yo, bayram namazını 2. gün kılalım, kurbanı 2. gün keselim, ay görüldü. Böyle bir sorun yok bu sene. Şu an itibariyle böyle bir sorun yok. Çünkü 2. gece olduğunu ben gördüm. Bir saat sonra ay duruyordu. Dolayısıyla kesin. Yani çünkü 1. gece olsa ben 5 dakika içinde gözleyeceğim de o yerinde duracağım da o çok zor 1. gece. 1. gece bayağı helikopter çok yukarıdan yapmak lazım. Eskiden Çamlıca'dan görünüyordu Osmanlı zamanında. Şimdi Çamlıca mı kaldı? Çamlıca'dan efendim evin üstünü göremiyor. Dolayısıyla şimdi bu ay meselesi sorunumuz yok. Bu itibarla ne buyuruyor? Çift gecelerine de emin ederim. Tek gecelerine de emin ederim. Velle-i hidayesir. Efendim karanlığı nüfuz eden işte imsaklan gelip geçen geceye yemin ederim. O da onun hakkında özel rivayetler var. Haftaya okuyacağım onu. Bayram gecesine. Haftaya bu gece yani. Ona özel yemin ediyor. Münferit. Münferit yemin ediyor. Çünkü o çok büyük bir gece. Sabahında çok kanlar akıtılacak Allah rızası için. Sabahında çok kanlar akıtılacak. Hiçbir gün Allah için o kadar kan akıtılmıyor senede. Hiçbir gün. Onun için kurban bayramı. Yani onu yarın, haftaya bu gecenin dersidir. Faziletlerini, şeylerini anlatacağız namazdan, ibadetten. Şimdi bayram gecesinde sohbet imkanımız olduğu için haftaya hazırlıklı olun. Bayram gecesi diye telaş etme sohbete. Yani 9'u geçmem inşallah. Tabii inşallah diyelim. Ama çünkü akşam ezanı da geri geliyor ya. Şu evvabinleri falan da yetiştiremiyoruz. O bakımdan biraz gecikme oldu. Mübarek gecelerde. Onun için ama haftaya kurtarır. Evvabinler falan da kurtarır. Çünkü 7-8 dakika gerik de geldiği için ezandan kılsak tamam. Yani 9'da inşallah otururuz. Çünkü bayram gecesi çok ibadeti var. Uzatmamak da lazım. Bir saat, 1,5 saat içerisinde inşallah yani bir ibadetlerimizi müzakere ederiz. Faziletlerimizi anlatırız. Amelimize bakarız. Birbirini meşgul etmeyelim. Birbirine dünya kelam konuşturmayalım. Birbirine efendim boş işlerle uğraştırmayalım. Sakın. Böyle mübarek gece. İtikaf geceleri günleri diyorum sana. Anlasana itikaf ne demek ya? Efendi Hazretleri ömrü boyunca hacca gitmediyse itikaf yapardı diyorum sana. Sana daha ne anlatacağım size yani? Mahmud Efendi Hazretleri gibi. Efendim bu kadar faziletli amellerim hepsini bilen, merak eden, amel eden bir insan. Müstehabı bile farz gibi tutar ya. Onun için amel bu olmalı. Biz ahiret yolcusuyuz. Önümüz efendim ölüm, kabir. Ya bu seneye bile sağ mıyız belli değil. Nerede kaldık önümüzdeki yılları hiç bilmiyoruz. Çok kazanacağız. Neden? Ya dilü küllü leyletimi ne yapıyor? Kıyam leyletil kadir. Sana ne anlatıyoruz? Bak şurada kitap yazmışız. Kadir gecesini ihya sevabı kazandıran ameller. Geçen hafta bunlardan bir şey anladım. Bu ne diyor burada? Yani Kadir gecesi değil. Kadir günü de değil. Ama sen şu ameli yaparsan diyor. Mesela secde suresiyle Tebareke suresini hangi gece okursan Kadir gecesinde okumuş yazıyor. Ne oldu sana şimdi? 355 yani İslam'a göre gökteki ay hesabı 355 gece. Seneyi konuşuyorum. 355 gece sana her gece Kadir gecesinde yapmış sevabı kazandıracak meseleler var. Mesela yatsının son sünnetini 4 kıl. Mümkünse mescitten çıkmadan kaydı da var bazı hadislerde. Burada onların hepsini detaylandırmışım. Yatsının son sünnetini 4 kılıyorsun. İkindinin ilk sünneti gibi yani. İşte salli barik okuyorsun. Kalkınca sübhaneke okuyorsun. Arada selam vermiyorsun. Çünkü İmam-ı Azam'ın rivayet ettiği bir hadiste arada selam vermeme kaydı da var. Şimdi bunları hepsini bileceksin ki kaç hadisleri birleştirirsen fazilet daha çok olur. Dolayısıyla zaten bizim ihvan öyle kılar yani. Arada selam vermeden efendim sen usulü. Çünkü neden efendim? Hadislere göre söylüyordu hep bize. Ama ben şimdi tabii kaynaklarıyla sizin önünüze koyuyorum ki bunun kaynağı nerede soruyor adam. Bu kitapta bunun hepsinin kaynağı var. Şimdi orada ne diyor? Kadir gecesi de kılmış gibidir diyor. Bazı rivayette mescitten çıkmadan diyor. Onun için kıldığın mescitte efendim 4 rekat sünneti 4 kıldın. Kadir gecesi. Zaten bu 10 gecelerin her birini ihya etmek Kadir gecesine denk. Geçen hafta okudum. Tirmizi hadisi. Kadir gecesinin gibi demiyor. Gibi yok. Denk. Kadir gecesi neyse bu 10 geceye vallahi billahi tallahi yemin de etsen hanis olmazsın. Talak da versen nikahına bir zarar yok. Çünkü neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadis kaynaklarında beyanı var. Kadir gecesine denk diyor. Denk demek eşittir demek. Mislidir demiyor. Bazı hadislerde misli var ama bunda denk diyor. Bu 10 gecelerdeyiz. Şimdi bir de bunda yatsının sünnetini 4 kılarsan al sana bir kadir gecesi daha. Bir dikiş daha. Peki birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta ihlas okusan, 3'te secde, 4'te tebareke okusan kadir gecesi diyor. Ayrı bir hadis bu. Al sana 3. dikiş. Ya hocam efendi ben secdeyle tebareke namazda okuyacak ezbere bilmiyorum. Tamam öbür hadis-i şerifte de buyuruyor ki secdeyle tebarekeyi hangi gece okursa Kadir gecesine denktir. Yani Kadir gecesi de okumuş gibidir diyor. Gibidir diyor. Şimdi o zaman 4 rekat sünneti kıl bildiğin surelerle ondan sonra da aç uyumadan evvel secdeyle tebareke oku. Al sana bir Kadir gecesi daha. Sonra burada bir zikir var mesela şimdi. La ilahe illallahül halimül kerim subhanallah rabbi semavati seb'i ve rabbil arşil azim. İmam Zühri'den geliyor bu hadis-i şerif. Çok kaynakları sahihtir. Ne buyuruyor? Bunu 3 kere kim tekrar ederse bir gece içinde hangi gece olursa olsun Kadir gecesinde okumuşsa neyse diyor aynıdır diyor. Zaten burada 3 kere kelime-i tevhid okunuyor. Zaten Kadir gecesinde diyor 3 kelime-i tevhid okusa birinin canını cehennemden azat ettirir. Birine cenneti kazanır. Birine günahlarını affettirir. Zaten üç kelime-i tevhid söylüyor. Bunda zaten üç kelime-i tevhid var. Ayrıca da üç kelime-i şehadet getir, üç kelime-i tevhid getir. O ayrı bir şey. Faziletin sonu yok. Burada onda efendim sayfa mesela 144-145. Taberani'de var. İbn Asakir'de var. Tarih-i Medine, Suyuti'de var. Kenzül Ummal'de var. Savi tefsirinde var. Yani bu hadisi kaynaklarını söylüyorum. Sayfa 145. La ilahe illallahül halim. Sayfa 145'te. Bunu diyor okuyan diyor. Kâne kemen edrake leyletel kadri. Bak bu da bir acayip tabir. Misli dememiş. Dikkat edelim şimdi. Kadir gecesine yetişen, yani ne demek? İbadetle hiyaden demek. Yetişen. Kadir gecesine yetişen adam meyhanede, yani Kadir gecesi geldi geçti yani. Onu mu söylüyor? Kadir gecesine yetişen, yani faziletine erişen demek yani. Neyse onun gibidir diyor. Üç kere. Şimdi şurada ameller var. Burada bayağı bir amel sayılıyor. Bir de cuma gecesine özel bir namaz var mesela. Ama bu şimdi bu on gecelere mahsus değil. Hangi cuma gecesinde bu namazı kılarsa Kadir gecesinde kılmış gibidir. Ama tabii o şimdi Yasin, Tebareke, Secde, Duhan, yani hıfız namazı gibi. Onun da tümünü ezbere bilen hafızlar da az. Yani şimdi şu anda piyasada ne kadar hafız var? Hası gitmiş, fızı kalmış. O hafızlara sorsan Yasin, Duhan, Secde, Tebareke dördünü namazda yanlışsız okuyabilir misin? Namazda. Yüzüne bakarak değil, yüzüne bakarak hafız olmayan da okuyor. Nenem de okuyor. Sen şimdi hafız mısın, hafızım? Bu dört sureyle namaz kılabilir misin? Bakman lazım. Ne kadar bakman lazım? Birkaç hafta bakman lazım senin herhalde hafızım ben. Birkaç hafta sürer. Çünkü neden? Yeniden ezberlemen lazım yani. Hafızların çoğu unutmuş ki. Dolayısıyla namazda zordur. Namazda bildiğin yeri şaşırırsın. Namaz çok zordur namazda okumak. Ya bu dört sure de bayağı bir şey. Biz hıfız namazında kıldığımız üzere yani. Altı sayfa oradan, altı sayfa buradan. 12, en azından 14,5-15 sayfa. Yani 14 sayfa en az. Bazılarından bir iki satır aşağıda duraklar var, iki satır alıyor falan. Hadi bir sayfadan iki satır eksik kabul etsek bazı surelerde. Duhan'da, secdenin sonunda falan. Yani 14 sayfası var. 14 sayfa. Bu demektir ki yani Kur'an-ı Kerim'den bir cüze yakın yani. Dolayısıyla bunu okumak şey. Onun için inşallah şu korona tam bir bu bela bitsin. O cuma namazının gecelerinde 15'e kadar sevap vaat ediyor. Allah bana fırsat verirse, sen de fırsat verirse kılabilen kendi kılsın. Ama bunu ben ezbere bilmiyorum. Cemaatle kılmam lazım diyenler kendileri kılabilir. O cuma gecesinde mahsus. Onda bir sevap sayıyor. Onu önümüzdeki bir cuma gecelerinde anlatırım. Yani şu anda o 10 geceye mahsus değil, 13'ün. Şimdi 10 gecelerden bahsediyoruz. Şimdi Allah-u Teala efendim imsak vaktine yemin ediyor. Zilhiccenin birinci sabahına yemin ediyor. 10 gecelerine yemin ediyor, çift gecelerine yemin ediyor, tek gecelerine yemin ediyor, bayram gecesine özel bir daha yemin ediyor. Bunları saydım. Peşinde de ne buyuruyor? Hiçbir yerde de yani bu kadar yeminler var Kur'an'da. Surelerin başlarındaki meali yeniden tahsis ettik, ziyadele yazdık, ettik. Bütün meali yeni bitirdik yani. Tefsirli meali yeniden, Kur'an-ı Mecid'i yeniden bitirdik daha yeni. İnşallah size arz edilecek yani baskısı. Ya bütün o yeminlerin ekserisi de son surelerde falan hepsini yeniden yani yakında birkaç hafta içinde geçtik. Bu kadar yemin buyuruyor. Yeminlerin cevabını buyuruyor. Muksemun bihle neye yemin ettikleri var. Azamet tabii yemin edilen konunun büyüklüğüne dikkat çekiliyor. Ayrı dava. Ama şu ifade bak rastlanmıyor. Hel fi zalike kasemul lidi hicr. Ben diyor şimdi burada diyor seni beş kaç şey oldu? Fecir bir. Çift iki, tek üç. Ondan sonra bir de bayram gecesi diyelim. Ve leylide asir. Ve leyalin aşır. Beş. Bir de on geceler. Beş şeye yemin ediyor. Peşinde de buyuruyor ki hiçbir akıl sahibi için akıl yani karını zararını bilmek demek akıl. Bir akıl sahibi için diyor benim bu yemin ettiklerimin bir önemi var mı acaba? Ben şimdi bunlara yemin ettim ya diyor bu beş şeye. Evet. Bir akıl sahibi bu yeminden ne anladı acaba diyor. Şimdi böyle de yeminleri eder ama kurban olduğum peşine de böyle bir ifade yok bir yerde yani. Hel fi zalike diyor. Bu kasem ve ant içiyorum diyor. Bak yemin ediyorum Allah'ınız olarak buyuruyor yani. Bunlarda var mıdır diyor. Kasemün ciddi bir yemin, çok önemli bir konu, bir yemin edilen bir konu var burada diyor. Lizi Hicr, akıl sahibi için burada ciddi bir yemin var mı, anladı mı acaba diyor. Demek ki bu yapılan yeminler, bu geceler, bu bunun azameti, bunun büyüklüğü hakkında mana çıkaramayan, efendim ciddiyetini anlayamayan, bunun delalet ettiği vecile öyle ya, bunları ibadetle ihya etmeyen, ona göre bunların gününü oruçlu geçiremeyen adam bu yeminlerden bir şey anlamadı yani. Vurdum duymadı kabilinden. Dank etmedi ona yani. Öyle. He anladık ya Rabbi, bu 10 geceler çok büyük. Ya çok büyük de ne yapacaksın abi? 10 geceler çok büyük diye şimdi slogan mı atalım? Evimize kapımıza efendim şey mi asalım efendim? Örtü perdeye mi yazalım da asalım? Ne yani 10 geceler çok büyük. Sana ne? Sevabı çok büyük. İbadeti, fazileti çok büyük. O zaman uykuyu azat diyor. Said İbn-i Cübeyr Hazretleri biliyor musun? Kandillerinizi söndürmeyin. Bu ne demek? İnsan uyanıksa bir ışık lazım yani. Bir ışık lazım. Kandillerinizi söndürmeyin. Efendim, Ebu Derda radıyallahu teala ne buyuruyor? Aleyküm selam ve eyyamül aşır. 10 günlerin oruçlarını bırakmayın. Ve iktihar-ı dua, duayı çok yapın. Ve istiğfar, istiğfarı çok yapın. Ve sadakati, sadakayı çok verin. Fe inni semi'tu nebiyyekum sallallahu aleyhi ve sellem. El veyl limen hurime hayra eyyamül aşır. Ben sizin peygamberinizin diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem sahabesindenim diyor. Kulağımla işittim diyor. Ben ondan duydum diyor. Yani sahabe olmayanlara vaaz ediyor. O siz diyor duymadınız diyor. Ben kendisinden işittim diyor. Bu 10 gecelerin, günlerin hayrından, bereketinden, faziletinden, sevabından mahrum olanların vay haline yazıklar olsun. Çünkü neden? Çok sevabı kaçırdı. Yani kendi kafasını vuracak taş arar ahirette. Ben işittim diyor bak. E şimdi Mevla da buyuruyor ki ben size bu kadar yemin ediyorum. Bir akıl sahibi bu yeminden ne anladı acaba diyor ya. Bunlarda yemin var mıdır diyor. Yani yemine değer buldu mu diyor. Yemine değer bulan adam, ya Rabbi çok büyük yemin bunlar. Anladın mı? Anladım. Ne anladın abi? Yarın oruçlu musun? Yok. Bu gece teheccüd kılacak mısın? Yok. Sabah namazını kılarsam şükret hoca efendi. Ne şükredeyim? Sen şükret. Kılmada git 80 sene cehennemi boyla. Bana ne yani? Bir de sabah namazını bile şüpheye sokuyor. Ondan sonra ne anladın? Durumun göre bir sadaka veriyor musun? Yok. İstiğfar yapıyor musun? Yok. 10 günlerin zikirlerini, kelime-i tevhidleri, şehadetleri okuyor musun? Yok. Ondan sonra duayı çok yapıyor musun? Rutin hayatıma devam ediyorum. 10 geceler, 10 günler. Benim için hiçbir hayatımda bir değişiklik yapmadı. Mübarek adam. Mahmud Efendi Hazretlerimizin de hayatında değişiklik yapmasın yani. Zaten sair günlerde öyle ibadet yapıyor ki gece gündüz. Zülhicce de gelse bir ilaveye lüzum kalmıyor. Kadir Gecesi de olsa Mahmud Efendi Kadir Gecesi'nde ibadetine ne artırabilir? Berat Gecesi'nde 100 rekatı kılıyordu. Yani belki bir farklılık diyelim. Ya şimdi bir Mahmud Efendi gibi bir insanı düşünelim yani. Kaddesi Allah'a sürü. Yani biz ömrümüz yanında geçti yani. Şimdi sen 10 geceymiş, Kadir Gecesi'ymiş, Berat Gecesi'ymiş, Regaib Gecesi'ymiş. Mahmud Efendi'ye ne fark eder kardeşim? Her gece aynı yapıyor. Her gece aynı. Her gün aynı. Ama senin benim gibilere bunun fark etmesi lazım. Neden? Sevap katlandı, ecir katlandı. O zat zaten Allah'ı sevdiği için. Allah olduğu için, Rabbi olduğu için muhabbetinden yapıyor. Bizim gibi sevap peşinde de değil. Tasavvufun zaten sırrı ne? Rıza ilahi için. İhlasa ermiş kullar. Biz tabii biz cennet için de yapsak, yani Allah için, rızası için de sevap teşvikiyle de yapsak zorla hayır hayırdır. Biz yine bir mahrum olmayız çünkü illaki ibadeti Allah'a yapıyoruz. Ama arada da işte cennet varmış, uğru varmış, ilman varmış, vildan varmış bir şeyler, hadisler de. Hadisler niye bu müjdeyi veriyor? Senin benim gibi adamlara veriyor. Bizim efendi gibi zatlara vermiyor ki. Çünkü neden? Ona müjde lazım diye ki yani o benim Allah'ım bunu hak ediyor diyor. Muhabbetinden yapıyor. Keşke biz de o makama yükselsek. Senin ne ibadetin değişti 10 gecelerdeyiz, 10 günlerdeyiz? Bana bir şey fark etmedi. Sana bir şey fark etmediyse yani yazıklar olsun demek 10 gecelerin hayrından, günlerinden mahrum olanlara diyor. Yazıklar olsun şeyine girdin yani. Böyle bir şey olabilir mi? Her gününün orucu bir sene oruca denk, her gecesinin kıyamı. Bak bir sene derken şimdi hadislerin meratibi var biliyorsunuz. Sahihtir, hasendir, zayıftir. Faziletli amellerde, zayıf hadislerde amel edilir. Bunlarda şüphe yok. Teşvik. Ama bu Tirmizi, Ebu Davud, İbn-i Mace yani bir sene, tam bir sene tutmak neyse bunun bir günü o. Burada 10 günün orucu, Kurban Bayramı gününün orucunu anlatacağım onu haftaya. O çünkü bayram günü haramdır ama kurban etinden yiyene kadar, bayram namazını kılana kadar yememeye oruç diyor ona da. Onun faziletleri çok. Aklınız mantığınız durur ha. Aklınız mantığınız durur. Haftaya gece sayarım şimdi çünkü bayram sabahına yememeniz için. Yani bayram namazı kılıp kurban etinden yiyene kadar ya da kurbanını efendim uzaktan bir yere vermiş olan yani vekalet veriyoruz ya Afrika'ya, şuraya, buraya falan. O tabii kurban eti ona gelemez Afrika'dan buraya. Dolayısıyla onlar da kurban haberini alana kadar artık telefondan, mesajdan ama baktın ki tabii o sistem yok verdiğin yerde falan. Bayram namazını kılana kadar. Hadis-i şerifler bayram namazını kılmakla kayıtlıyor. Yani imsaktan sonra bir şey yememek babında. Her günü bir sene. Daha faziletler var şimdi sayacağım onları. Bayramla ilgilileri haftaya bırakacağım. Yani terviye ile arafeyi bugün söyleyeceğim. Böyle bir şey. 10 sene oruç eder. Sırf bayram sabahına kadar yememekten 60 sene fazileti var. Sırf bayram sabahı yememek. Bayram namazını kılana kadar. Ama şekerim var benim gibi. Şekerin düşüyor tabii. Biliyorsun şeker hastalığı komaya sokar, kriz yapar. Mecburen sıvı içiyoruz, bir şeker atıyoruz ağzımıza. Onu konuşmuyoruz. Zarureti olanı konuşmuyoruz. Hastayı konuşmuyoruz. İlacı var, mecbur içecek. Onu konuşmuyoruz. Yani normal Ramazan önce sağlığı olan bir insanı konuşuyor. Dolayısıyla efendim Zilhicce'nin gecelerinden bir geceyi ihya eden, yani şu gece Cuma gecesi olmak olmakasa bile kat. O 10 gecenin de senedeki en eftal 10 gecenin de Cuma gecesi bu şimdi. Bunda hakikaten insan gayret etmekte fayda var. Sanki bütün sene efendim umre yapmış. Bütün sene. Bir sene günde düş beş kaç ömre yapabiliyor. Senede hiç ömreyi bitiriyor. Tenime gidiyor bir daha geliyor. Tenime gidiyor bir daha geliyor. Yani tenime gitmek gelmek kolay. Onu da başlıyorum. Devamlı umre yapıyor. Yani vakit çok geçmez tenime git gel. Allah adama kuvvet vermiş. Diyelim ki ömrü boyunca devamlı ibadet yapıyor. Umre yapıyor. Bu adamın bir senelik ömresini koy buraya. Bir de o senenin haccını da koy bu yere. Haccı da var o senenin. Bir de bütün seneyi ömreye koy. Yani günde 5-6 ömre bile sığıyor. Yani normalde bir insan gitse gelse kuvveti varsa yapabiliyor. Vakit yetiyor ona yani. Tenime gidiyor, geliyor. 2-3 saatte de ömre yapsa bir daha tenime gitse. Bu zaman ne zaman uyuyacak? Yahu kardeşim uyuyacak yiyeceği konuşmuyoruz. Düşün ki diyor, düşün ki tuğle seneti bir sene boyunca Allah adama melek gibi bir kuvvet verdi. Bu adam sıralı ömre yaptı buna. Bir senelik sürekli. Koy bu yana. Haçı da koy bu yana. Ondan sonra burada da bir adam ne yaptı? 10 gecelerden bir geceyi, cuma olma şartı yok. Bu 10 gecelerden bir geceyi cuma olursa eftal olur. İbadetle ihya etti. Bunun için de yatsıyı cemaatle kılsa, sabah cemaatle kılsa, arada da bir teheccüd kılsa. Yani bu bile kurtarır. Bu bile kurtarır da gecenin saatlerinin ekserisini ayakta, namazda, ibadette, Kur'an tilavetle falan geçirmek tabii esas ihya odur. Ama öbürlerinde bile eftaliyet var. Bunu topladığın zaman bütün sene hac, bütün sene umre, efendim koy bir yana bir gecenin ihyası buna denktir. Efendim bir günün orucu, yarınki gün oruç tuttun, bir senenin tüm ibadetlerine, sadece oruç değil, oruç sadece bir ibadet. Onun yanında dünyada ibadet yapabilir bir adam oruçluyken. Bütün bunları da kat, bir senelik tüm ibadet buna denk. Onun için mahrum olmamak isteyenler bu gecelerin, günlerin kıymetini bilsinler, faziletli amellerine gayret etsinler. Şimdi bir hadis-i şerif okuyalım size. Özellikle önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, sonra da çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Perşembeyi cumaya bağlayan, zaten buradayız inşallah, onu konuşuruz. An Muaz ibn-i Cebel'in radıyallahu teala an, Muaz ibn-i Cebel Hazretleri rivayet ediyor. Muhaddis İsmail İsbahani Hazretleri Terhib isimli eserinde bu hadis-i şerifi rivayet ediyor. Daha bu hadis-i şerifin çok kaynakları var kitaplarımızda. Bu hadis-i şerifte buyuruluyor ki menahiyel leyaliyel hamse vecebet lehul cennetu. Senede 5 gece var. Bu 5 geceyi ibadetle kim ihya ederse, bak burada kaynaklar ne diyeyim sana, 2, 4, 6, 8, 10 satır kaynak var. Bu itirazcılardan dolayı kaynakları artırıyorum hep. Yani ya bu kadar ulema evliya kitabında buna yer vermiş. 5 geceyi ibadetle kim geçirirse Hafız Münziri meşhur Efendi Hazretleri'nin elinden düşürmediği tergibü terim. Onda da var. 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Kesin girecek. Bunun bir açılımı ne biliyor musun? Tersten okuma yapalım. Cehenneme girecek adama, cennete giremeyecek adama senede bu 5 geceyi ibadetle geçirmek nasip olmaz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Anlayabildiniz mi? Ne demek istediğimi? 3'ü olsa 4'ü olmaz. 4'ü olsa 5'i birleşmez. Biri ikisi nasip olur, 3'ü olmaz. 3'ü olsa 4'ü 5'i olmaz. 4'ü olsa 5'i nasip olmaz. Yani senede 5 gecede uyanık durup ibadet yapmak nasip olduysa cennet kesin vacip oldu. Bu da tabii son senesine bakar. Değil mi? İtibar sonadır. Bazısı bütün ömrünü ibadetle geçirmiştir. Sonunda kafir ölmüştür, münafık ölmüştür, mürtet ölmüştür. En büyük tehlike imansız ölme tehlikesidir. Onu konuşmuyoruz. Müslüman için konuşuyoruz. Ama senede 5 gece ibadet ihyaden öldüğü sene muteberdir. Öyle mi? Öldüğü sene muteberdir. Ama bu seneden şimdi 3 gecesi geçti. İkisi daha var. Gelmeden öldü şimdi bu adam. Geçen sene ne yaptı Hacı abi? Ona bakarlar. Anladın mı? Bu adam 10 senedir komada veya Alzheimer veya ibadet yapacak bir gücü kuvveti yok. Felç falan falan falan. Neye bakarlar? Sıhhatli zamanındaki son senesine bakarlar. Şu anda 15 senedir böyle 15 sene 20 sene yatalak sonra da öldü. Buna bu müjde var mı? Var. Ne zaman? Kaç sene evvel sağlamdı? 20 sene evvel sağlıklıydı. O sene bu 5 gece ibadetle ihya etti mi? Etmişti. O zaman ne buyuruluyor hadis-i şerifte? Öbür hadis-i şerife havale ederiz. İzâ merzâ abdû sâfera kütübelehu mâ kâne âmûn sahyâne bu kıymet. Bu şimdi vefat edene kadar kaç sene hasta olursa olsun hastalık süresince sağlığında ne yapıyorduysa sıhhatinde aynısı yazılır. Sahih hadis. Bitti. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri hastanede ona Zülhicce'de 10 gece 10 gün itikaf yazılıyor mu? Yazılıyor. Neden? Sıhhatli zamanında itikaf yaptığından. Sana yazılıyor mu? Yazılmıyor. Yani hastaysan da yazılmıyor. Neden? Çünkü sen sıhhatli zamanında hiç Zülhicce'de camide 10 gece 10 gün itikaf yaptın mı? Yapmadın. Yapmadınsa hasta da olsan yazılmıyor. Yapmadığın yazılmaz ki. Anladın mı? O bakımdan insan sıhhatli zamanını değerlendirmeli ki ben daha yaşarım, daha ömrüm var, gencim, şuyum buyum. Kardeşim, yaşasan bile acaba fırsatın olacak mı? Sağlığın olacak mı? Oruca, itikaf, camide itikaf yapmak için gündüzü de oruç lazım. Oruç tutamıyorsan zaten itikaf da düşüyor. Ben şeker hastalığına kadar itikaf da bırakmadım, oruç da bırakmadım, nafileleri de bırakmadım. Bırakmadım, Efendi Hazretleri'nin yanındaydım çünkü onun kontrolündeydik, o ben böyle yapıyorum ve biz ona uyardık. Ama şimdi ben şeker hastası oldum. İtikafa yine girdik. Gecenin bereketidir. İtikafa girdin ama gündüz oruç tutabiliyor musun? İnsülin hastasısın. Tip 1 tutamıyorsun. Gündüz oruç tutamayınca sünnet-i müekkede itikaf oluyor mu? Olmaz. Çigirin la itikafa illa bir son. Oruçsuz itikaf yok. Dolayısıyla biri düştü mü öbürünü düşürüyor. Öbürü düştü öbürünü düşürüyor yani. Sağlık gittiği zaman bunlar kayboluyor. Ama bana yazılıyor mudur şimdi? Ne bileyim ben bu hadis-i şerife bakıyorum. Sıhhatli zamanımda hem de genç yaşımda 12-13 yaşlarımdan itibaren 20-21 yaşlarıma kadar bunlara devam ettik yani. Ondan sonra hasta olduk. Daha da iyileşmedik hala. İşte bu hadis-i şerife göre inşallah yazılıyordur. Ama yapıyorduk yani. Efendi Hazretleri'nin bereketi, himmeti, talimatıyla. O zaman böyle ben tetebbuatım yok. Kitap böyle ne o kadar bileceğiz. O mübarek hepsini biliyordu. Her şeyin faziletini, amelini yaptırıyordu. Yanında ona örnek alıyorduk, ona tabi oluyorduk. İşte Allah dostuna bir alime tabi olanın bereketi bu. Şimdi 35 senedir bu hastalıktayız. Ama şimdi sen sıhhatli zamanındasın. 10 günleri oruç tutmuyorsun. 10 gecelerde teheccüd kılmıyorsun. İbadetle ihya etmiyorsun. Muhterem sen sıhhatli zamanındasın. Ondan sonra hasta olsun. Bir daha sen iki tane bu gecelerin sevapları faziletler. Tamam da o zaman zaten yapamayacak hale geldiğinde. Sıhhatinde yapmadınsa yazılmaz ki. Ebedi gitti yani. Ebedi mahrum oldun yani. Çünkü neden? Ne zaman iyileşeceksin? Felçten, şundan, bundan. Nasıl kurtulacaksın? Abi ben şekerden kurtulabiliyor muyum? Sıhhatiniz varken yapın ki yarın ölmeseniz bile sağlığınız gitme tehlikesi var. Sağlığın gitme tehlikesi var. Nice insanlar sağlıklı gözüküyor, oruç tutamıyor adam. Ona göre. Bu oruçları, bunların çok önemli. Bir sene oruç sevabı. Şimdi 5 geceye ihya. Ya bu seneyi 5 geceye ihya, ya çalışalım artık. Tabii ki bir tanesi geçti şeyden dolayı. Hatta ikisi geçti yani şey olarak. Berat gecesi geçti. Biri Leyletü Nisfı Şaban. Şaban'ın 15'in gecesiydi. Geçti. Korona zamanında geçti. Biri Leyletül Fıtır Ramazan bayramı gecesiydi. İşte Ramazan bayramı gecesi geçti. 2 ay kadar oldu. Ramazan bayramı gecesi de geçti. Oyunların arası zaten az. Berat'la araları 1,5 ay. Oradan da buraya 2 ay geçti işte. 3,5 ay bir zaman zarfında 5 geceden ikisi geçti. Hepsi de koronada 4 aydan fazla korona işi çıktı. Evimizdeydik, çıkmıyorduk. İnsanlar işe bile gitmiyorlardı. İbadette ne kadar kolay yapılma durumu var değil mi? Evinde de kalıyorsun. Ertesi gün işe bile iş gidilmeyen dönemler vardı o dönemde. Ne yaptınız bilmiyorum. Bayramda bile yasaktı. Evden çıkma bile, ziyaret bile, ona buna gitme bile yasaktı. Dolayısıyla bayram gece sabaha kadar ibadet etseydin ne kadar değil mi? Bahtiyar olurdun. Çünkü neden? Ertesi günde uyuma imkanım vardı. Şimdi normalde bayram gecesi uyanık durursa bayram günde dolu iş var. Gelen var, giden var. Zor oluyordu. Bu bayram çok da kolaydı yani. Çünkü ertesi gün telefonla nasılsın, iyi misin? Bayram mübarek olsun. Yasaktı mesela. Bunlar hep değerlendirilebilirdi. Ondan sonra ikisi gitmiş. Ne kaldı şimdi? Ne kaldı biliyor musun? 5'ten 3 kaldı. Bu üçü de nerede biliyor musun? 3'ü de bir hafta içinde. Bu hafta. 3'ü de bu hafta. Leyletü terviyeti terviye gecesi. Yani bu Zülhicce'nin 8'i 9'a bağlayan. Yani önümüzdeki efendim Zülhicce'nin salıyı çarşambaya bağlayan gece. Önümüzdeki. Peşi Leyletü Arafa, Arafa gecesi yani Zülhicce'nin 9'unu 8'ini 9'a bağlayan. Öbürü 7'yi 8'e bağlayan. 7'yi 8'e bağlayan yani salıyı çarşambaya bağlayan. 8'i 9'a bağlayan Arefe gecesi. Yani ertesi günü Arefe. İslam'da gece önce. O da işte çarşambayı perşembe. Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlı. Bak dikkat edin. Kimseye söz vermeyin. Gelirim, giderim. Misafirlik, film, dizi, maç bilmem. Bak dikkat. 3 gece peş peşe. Leyletül Nehar'ı bir de Kurban Bayramı gecesi. O zaten 9'u 10'a bağlayan. Yani perşembeyi cuma bağlayan. Yani haftaya bu geceki sohbet vaktimiz. İnşallah hayatta, sıhhatte, imanla ya kavuşuruz. 5 geceyi ibadetle ihya edene cennet vacip oldu. Yani vefat ettiği senede 5 geceyi ibadetle ihya etmişse ondan sonra efendim ne günah yaparsa yapsın mı? Kardeşim ne günah yaparsa yapan adama zaten bu 5 geceyi ibadetle ihya nasip olmaz. Kime nasip oluyor bu 5 gece? Kimin haberi var? Hangi hoca anlatıyor? Hangi hoca anlatıyor? Bunların çoğunda kandil gecesi de değil. Burada kandil gecesi olarak bilinen bir tek Berat gecesi var 5'ten. Yani Diyanet'in takviminde kandil yazan. Minarelerde kandil yanan bir gece var. 4'ü kim uyanık 4'ünde? O zaman anla işte. Herkese cennet vacip olur mu? Ne günah yaparsa yapsın olur mu? Zaten Allah bu 5 geceyi ibadetle ihya kime nasip ediyor? Cennete girmesi kesinleşene. Yani cehennemden azat ettiğine. Yani zaten cehenneme girecek adama bu nasip olmuyor ki. Niye nasip olmuyor? Cehenneme girmesi niye nasip olacak? Hangi günahlardan? Bundan mahrum oluyor işte. Günahlar insanı ibadetten keser. Kuvvetini keser. Yaptığı yanlış işler adamı ibadetten men eder. İhya etmek istese de edemez ya. Kolay mıymış öyle? Sana ibadet nasip oluyorsa... Bir de nasip olduğu için 2 rekat daha ayrı kıl. Bir de şükür yap ayrıyetten. Şükür secdesi yap. Herkese nasip olur mu? Güçle kuvvetle mi alakası var bunun? Ne zayıf adamlar var. Acıyorsun. Pırpır yaşlı eti kemiğine yapışmış ya. Adam kimse dayanamaz onun yaptığı ibadete. Öbürü güçlü kuvvetli adam zannediyor. İki rekat kılamaz ya. Bu manevi bir şeydir yani. Bu ibadet herkese nasip olur mu? Zikir herkese nasip olur mu? Biz sizi zikre teşvik ediyoruz. İbadete teşvik ediyoruz. Onun önümüzdeki salıyı çarşambaya ve çarşambayı perşembeye bağlayan gecelerde mutlaka uyanık olalım. İbadetle ihya edelim. Şimdi efendim artık evimizde camiler açık artık. Yatsıyı cemaatle kılalım. Tedbirlere, korona tedbirlerine uyarak. Sabah namazını mutlaka cemaatle. Sabah namazında camiler açık artık. Camiler açıldı. Ne bahane edemezsin. Bahane etseydin dedim evde hanıma imam ol. Ama sen şimdi cami açıkken ben evde çocuğumla kılayım olmaz. Yani mescidin yakınında olan, mescide gitme imkanı olanlar için konuşuyorum. Dolayısıyla yoksa da evde de cemaat yapılır. Nerede olsa cemaat yapılır. İki kişiyle cemaat yapılır. Biri kadın bile olsa cemaat sevabı var. Dolayısıyla bu gecelerin ihyasına azami gayret edeceğiz. Bayram gecesi zaten anlatılmaya hacet yok ama haftaya onu da uzunca anlatacağım. İnşallahurrahman. Şimdi terviye gününün orucu, yani önümüzdeki çarşambanın orucunu söylüyorum. Bir de Arafa gününün orucu, Arafa günü Perşembe günü. Bu önümüzdeki Perşembe, Arafa günü, yani onlar artık sevapta, fazilette onların misli yok. Ne buyuruyor hadis-i şerif? Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor hadis-i şerif. Men sâme yevme terviye feke enneme abedallâh esnete aşrate elfe senetin. Allah. Kim terviye gününde oruç tutarsa, terviye günü ne zaman? Önümüzdeki çarşamba günü. Özellikle çarşambayı söylüyor bak. Yani bu sene öyle çattı şimdi. Zülhicce'nin 8'i. Çarşamba günü oruç tutan Allah-u Teala'ya ne kadar ibadet etmiş yazıyor? 12 bin sene. 12 bin sene. Dünyanın ömrünün tümü 7 bin sene. Adem Aleyhisselam 1000 sene, Nuh Aleyhisselam 1450 sene diyelim. Bu ne kadar ibadet alıyor? 12 bin sene. Sade çarşamba, tek gün. Tek gün tutabilir miyim? Tutabilirsin. Ama terviyeyi tutup da arafeyi tutmazsan tam bir enayisin yani. Hakiki bir enayisin yani. Çünkü neden? Arafe daha mühim. Hemen tav olma, dur şimdi. Onu da tut, onu da tut. Yani şimdi sana deseler ki efendim, şu gün gelirsen bir kilo altın. Bir kiloya lüzum yok. Altın çok pahalandı. Yani birkaç grama da millet gelir yani. Yol parasını hesap eder. Oradan dönüşte falan. Ondan da bir gram bile altın alsam şu kadar. Yol parası şu kadar. Kalırsa bana 5 lira bile kar der. Düşün ki sana deseler ki bugün gelirsen bir kilo, yarın gelirsen 2 kilo, öbür gün gelirsen 3 kilo. Şimdi hangi enayi der ki ben 3 kilo olduğu gün gideyim? Hiçbir enayi bunu, akıllı bunu demez. Ne der? Der ki her gün gelebilir miyim? Bak akıllı iş yapıyorum sana. Tam akıllı çalışan adamı söylüyorum. Enayi boş ver. Her gün gelebilir miyim? Gelebilirsin. O zaman 3 kilo olan gün geleyim diyen enayi. Hangisi akıllı? Her gün giderim abi. Birinde bir, birinde iki, birinde üç, etti 6 kilo. İşte bak. Ahiret kafası. Mevlana buyuruyor. Akıl sahibi için bu yeminlerde bir anlaşılır bir yer, bir taraf var mıdır? Ne anladın diyor yani. 10 geceler, 10 günler. Yemin ediyorum. Ben ufak bir şeye yemin eder miyim? Benim yemin ettiğim şey ne kadar büyük. Sen bundan ne anladın ey kulum diyor. Gecesini ihya et, gündüzünü oruçla geçir diyor daha sen daha. Hadis-i şeriflere baksana. Sana her gecesi kadir diyor, her günü bir sene diyor. Bak burada ayrı bir şey söylüyoruz. Terviyede ilave var. 12 bin sene. Ve mesela hem Arafe. Arafe'nin önce Sahih Müslim hadisini söyleyeyim. Arafe öyle bir şey ki, yani önümüzdeki Perşembe. Tek gün tutabilir miyim? Tutabilirsin. Perşembe zaten sünnette, her haftanın sünneti. Tutabilirsin. Sıyamu yevmi arafe yukeffiru senetel maziye ve senetel bakiye. Bu Sahih Müslim hadisidir. Arafa günü tek perşembe tutsanız, bak aklını kaçır, bu perşembe orucunu kaçırma. Alzheimer falan olursan, tımarhaneye falan gidersen onu ben bir şey demem. Aklını kaçırırsan ben bir şey demem. Zaten o zaman akıllıyken yaptığın yazılır. Aklın başındaysa, benim gibi de malulen emekli değilsen, perşembe günü mutlaka birbirini teşvik edelim. Bu perşembe. Niye, ne buyuruyor? Geçen senenin bütün günahlarını sildirir. Bu küçük günahlar hakkındadır. Büyük günahlara özel tevbe şartı vardır. Ona da özel tevbe et. Ne var yani? Arefe günü. Bir de özel tevbe et büyüklerine, ne var? Özel tevbe şartı. Fakat birçok ulema diyor ki bu gibi mutlak zikreden hadis-i şerifler, Allah'ın rahmeti geniştir, darlatma hacet yoktur. Dolayısıyla büyük günahlara da dahildir diyen ulema da var. Ama cumhura göre bu gibi müjdeler küçük günahların hepsini sildirdiği kesindir. Büyük günahlar da umulur. Ama özel tövbe edersen o da giriyor. Özel tövbe edersen, yaptığın büyük günahları biliyorsan, zinadır, içkidir, bilmem nedir. Efendim, geçen seneyi sildirir, dikkat. Aşure gününde de bu var. Bundan sonraki ay Muharrem-i Şerif 10. gününde efendim inşallah ona da ulaştırırız. Rabbim nasip etsin. Onda da var geçmiş seneyi. Ama Arafa günündeki müjde hiçbir günde yok. O da nedir? Gelecek senenin günahını da temizler. Şimdi gelecek senenin günahını temizlemek ne anlama geliyor? Yani Allah ona gelecek senede günah affetmeyeceği, günah nasip etmeyecek. Dikkat et. Konuştuğum lafları yanla. Adam günahsız oldu, bir sene daha günah yapmayacak demiyoruz. Affetmeyeceği, günah nasip etmeyecek. Yani bir günaha düşse de mutlaka tevbe nasip edecek. Ve tevbesini de kabul edecek. Çünkü her tevbeyi de kabul etmez. Ama burada bu müjde geliyor ki önündeki sene, bir daha seneki Arafa'ya kadar da önündeki sene. Geçeni sildiriyor, tamam. Ama bir de bunun şeyi var. Önü var. Bu önündeki Arafa'ya kadar ki senene gelecek günahlarında da tevbe nasip etmeyeceği, tevbesini kabul etmeyeceği, günah nasip etmeyecek. Yani o arada ölürse ahirete günahsız gider. Bu demek. Anladın mı? Şimdi size bir uyanık sorusu söyleyeyim. Aleyhine uyanık. Çok aleyhine uyanık kardeşlerimiz var. Hoca efendi ne var? Peki. Şimdi ben bu sene Arafe'yi tuttuğum zaman geçmiş siliniyor ya. He. Gelecekte siliniyor ya. He. Gelecek sene ben Arafe gününde tuttuğum zaman o da geriye dönük bir seneyi sildiriyor ya. He. Temelin fıkrasına döndürdün işi ama neyse sonunu getir. Peki o zaman ben bu müjdenin bir tarafı boşa düşmüyor mu? Ne tarafı boşa düşüyor? Çok uyanıksın ya. Şu tarafı boşa düşüyor. Yani ben şimdi bu sene tuttuğum zaman önündeki seneyi de şey sildiriyorsa, önümüzdeki sene de Arafa gününde tutarsam o da geriye döndüğünü sildiriyor. İkisi de aynı yeri sildiriyor hoca efendi dersen bana. Ben de derim ki sana, senin önündeki sene Arafa'yı tutacağın ne belli. Sağ mısın? Selamet misin? O arada ölürsen Arafe'yi tutamadan sen bu senenin Arafesinden oraya kadar bağladın işi zaten. Anladın mı sen şimdi? Anladın. Ne anladın? Yel değirmeni. Hala soruyorsun suyu nereden geliyor? Demek anlamadın. Demek anlamadın. Sen kardeşim çift dikiş üstüne üç dikiş dört dikiş atsana. Sen bu günahlardan kurtulamazsan cehenneme düşme tehlikesine niye göze alıyorsun? Ateşe yanmaya nesi göze alıyorsun? Burada sana diyorum önündeki seneye de kefaret. Ya kalamazsan, ya ölürsen, ya sağ kalırsan, oruç tutamazsan, sıhhat bulamazsan öyle ya. Bu kadar hastanede adam var ki koronada benim tanıdığım mübarek alim, veli, salih adam tutabilir mi? Öksürükten canı çıktı adamın. Bu Arafe'yi tutabilir mi şimdi? Bak geçen sene tuttuysa. Ki tuttu onlar, biliyorum onları. Bir ihvan kardeşlerimizden tanıdıklarım, hocalarımız. Mustafa Damar hocamız da Allah afiyetini yeniden iade etsin. Düzeliyor elhamdülillah. Ki biliyorum onlar tutan adamlar. E şimdi ama bu sene tutamayabilir. Tutamasın. İşte geçen sene tuttuğundan bu Arafet'e kadar dayadı zaten günah-ı kefare. O şimdi bir sene atlamayla bir daha senede tutsa, bu sene tutamasa bile o geriyi sildirdiğinden boşluk bırakmıyor, bırakmıyor adamlar. Salih kullar. Boşluk bırakmıyor. Neden? O sırada ölürsem salihlerden öleyim. Günahsız gideyim. E böyle bir müjde var mı ya? Sahih Müslim hadisi gelecek seneye de kefaret ya. Diğer faziletten okuyalım. Men sami marafe, bu önümüzdeki perşembeyi tutan fe kenne ma'abedallahu erbaaten ve işin elfe sene. Terviye 12 binse Ben bunu bu şekilde hesap etmedim işte. Bir kilo, iki kilo, üç kiloya çıktım altında işte. Bu 24 bin sene ibadet yazılıyor. Şimdi bu adamın işi neye döndü? Ben o zaman Arafe'yi tutayım abi. 24 bin senelik ibadet. Ama terviyeyi de tutarsan buna ilave 12 bin daha oluyor. Hani demin ne dedik? Her gün gelebilir miyim? Gelebilirsin dediler. O zaman her gün geleyim abi. 3 gün gelirsem 6 kilo eder dedin. Bir akıllı hesap yaptın. Şimdi niye terviyeyi tutmayayım çarşambayı? Nasıl olsa 24 bin senelik ibadet var diyorsun. 12 bin daha ilave istemiyorsun. Ya bir kilo et olsa, yarım kilo kıyma olsa sen her gün gidersin abi. Bir kilo, bir kilo daha, bir kilo daha. Ama burada 12 bin senelik ibadet sevabı cennete kim bilir ona kadar terfi ettirecek. Efendi Baba Ali Adel Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Cennet ehli kadar kanaatkar görmedim evladım. Kimse de bir şey anlamıyor. Cennet ehli kadar kanaatkar görmedim evladım. Yani ne demek? Yani cenneti isteyenler yemek istiyor. Cenneti isteyen Müslümanlar bizi söylüyor. Ne demek kanaatkar? Ya bu kadar faziletli amel var. Ya cennete gireyim de çöpçü olayım bilmem ne. Ya çık işine ya sen. Çöp mü var ki çöpçü olsun? Cennete bir kapağı atalım bilmem ne. İşte bu. Âli himmet değil. Yükseğe talip değil. Yüksek derece. Dünyada reis-i cumhur olsa az. Neden? 4 senede bir seçim var. Reis-i cumhurluk beni kurtarmıyor abi. Ne olacak? Ölene kadar bana bir saltanat versinler. Ya dünyada adam reis-i cumhur olsa kanaat etmiyor. Daha ilerisini düşünüyor. Ahirete geldi mi bu kadar sevap var. Hepsini de kazanma imkanı var. Çoğu da bedava işler. Zaten parası olmayana sadaka zekat mükellefiyeti de yok. Yani adam orada yine diyor ki ben diyor bir Arafe'yi tutsam diyor burada bayağı bir kurtarırım diyor. Ya kardeşim terviyeyi de tut. 10 günlerin hepsini de tut. Niye tutmuyorsun? Daha zengin ol. Dünyada gözüne girmiyor, gözün çıkmıyor, gözü çıkartmıyor malın fazlası da. Bu niye bu sevabın fazlasından yoruluyorsun sen? Ahirete, cennete götürürken yük mü olacak sırtına bu sevaplar yani? Zaten gidiyor. Defterine yazılıyor, melekler götürüyor, önüne açıp koyacak. Mizanına gelecek koyacak. Hiç yük parası yok, taşıma yok, nakliye yok, bir şey yok. Doldur, doldur. Ne bileyim ben ya. Bu bayram gününü yarın okuyacağım. Haftaya ki ders okurum. Diğer hadis-i şerifte buyuruyor. Anes, Hazreti Enes İbni Malik radıyallahu anh tarif adına. Mu'cemu Şuyuh İbni Nefis. Mu'cemu Şuyuh İbni Nefis. İbni Nefis muhaddislerden. Onun şeyhlerinin senetlerini zikrettiği bir kitap geldi daha yeni. Eski bu. 1000 senelik kitaplardan bahsediyorum ben size. 1000 seneye yakın kitaplardan kaynaklan söylüyorum. Fahru Razi Hazretleri Tefsir-i Kebir'de Müfatih-ül Gayb'de da bunu almış. Bu hadisi. İmam Safuri'nin Üzzetül Mecazi'de de almış. Evet ne buyuruyor? Men sâme yemet terviye hatta olan misle sevâbe eyyûbe alâ belâhi. Terviye günü, çarşamba günü. Bu çarşambayı kim oruç tutarsa. Ne sevap var biliyor musun? Eyyub Aleyhisselam 7 sene inim inim inledi ya. İçini dışını her tarafını ağrı sancı kapladı ya. Ya Eyyub Aleyhisselam'ın sabrı. İnna ve cedna sabira. Biz onu sabırlı bulduk diyor Mevla. Öyle bildik öyle bulduk diyor. Ni'mel abdü inne ve vabü. Ne güzel kul diyor ya. Eyyub Aleyhisselam'ın hastalığına ne sevap verdiysem diyor. Terviye günü oruç tutana o sevabı. Önümüzdeki çarşambayı konuşuyorum şimdi. Ya bu nasıl bir şeydir? Ve Allah-u Teala zengin. Ama hakikaten günler sıcak. Günler uzun. Hele bir de işte çalışanlar için. Sabır ister. Sabır ister. Dolayısıyla bu çarşambayı Eyüp Aleyhisselam'ın çektiği 7 senelik ağrıyı, sancıyı bir düşünün. Onun mükafatını bir düşünün. Siz de bir tahammül edin bu çarşambanın orucuna bence. Benim sağlığım yerimde olsa normal oruç tutabilsem yani insülin efendim şeyinden 500-600'e çıkıyor, ağzım köpürüyor, namaz kılamayacak hale geliyorum. Anladın mı? Yani Fatiha'yı okuyamayacak hale geliyorum şeyde, oruçta. Ağzım köpürüyor, ben denemedim değil. Ben insülinle de denedim, ben neler denedim. Ama tamamen bu sefer farzları yapamayacak hale geliyorum. Zaten intihar olur diye doktorlar yasak ettiler ama ben yine denedim yani. Sağlığınız yerindeyse kardeşim, bak sağlığınız yerindeyse tutun be. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Bir daha seneye nasip olmazsa son seneye itibar ederler. Size yazarlar ömür boyu yani. Sonra ne buyuruyor? Ve men sâme emârım. Arafe günü. Arafe günü. Yani önümüzdeki perşembe günü zaten sevabı sonsuz. Ata'ullahu misle sevab İsa ibn-i Meryem'e. Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın sevabını verir diyor. Yani Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'ın sevabı derken peygamberin bütün makamını aldığın anlamına gelmiyor. Bunu geçen bir derste izah ettim. Ebu Leys Semerkandî Hazretleri, onun şarihleri bunu izah ediyor. Yani şu demek, İsa Aleyhisselam Arafe günü oruç tuttuğu zaman İsa Aleyhisselam'a Allah ne sevap veriyorsa, yani bütün amellerini, peygamberliğinin bütün ecirlerini vermiyor. Arafe günü oruç tuttuğun zaman, Arafe günü. Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın sevabını verir. Eyüp Aleyhisselam'ın sabrının sevabını veriyor. Belaya sabrının sevabını veriyor. Eyüp Aleyhisselam'ın peygamberliğinin kazandırdığı bütün getirileri sana vermiyor. Sen peygamber mi olacaksın aşağı? Eyüp Aleyhisselam'ın bütün sevabını veriyor demedik bak. Belaya verdiği sabrın sevabını, belasını, o belayı çekti, çok ağır bir sevap, o çok büyük sevap aldı. Tonajı ağır. Belaya sabrın, çünkü sen de neden işte oruca sabrediyorsun, hem de sıcak gün hem de uzun gün, orada o sabırdan dolayı. Çünkü oruç sabrın anahtarıdır yani. İmanı yarısı sabır, yarısı şükürdür. Ama oruç da es-savm nisfu sabri. Hadiste oruç sabrın yarısıdır diyor. Onun için Eyyub Aleyhisselam'ın belasına sabrını kıyas yapıyor. Burada da hadis-i şerifinde böyle Meryem oğlu İsa'nın aleyhissalatü vesselam sevabını veriyor. Bu ne sevabını veriyor? Arafe günü tuttuğu oruçtan o ne alırsa bir peygamberin Arafe günü orucunun sevabını veriyor. Yoksa sana peygamberin defterini seni sana işlemiyor yani, sen öyle bir şey zannetme. Ama çok büyük iş değil mi? İsa Aleyhisselam oruç tutsaydı ne sevap alırdı? O sevabı sana veriyor ya. Bu %100 kabul demektir yani. Efendim, diğer rivayette, yine hadis-i şerifte, Yusuf el-Kaduri, Cami'ül Muzmarat isimli eserde, Hanefi fıkıhlarından, onda geçiyor bu rivayet. Men sâme yemet terviye ve yemme arafe. Terviye ve arafe günü oruç tutanlar. Yani çarşamba, perşembe. Bu ikisini birleştiriyor bu rivayet. Öbürlerinde tek tek ayırmıştı. 12 bin sene demişti, 24 bin sene demişti. Değil mi? Eyüp Aleyhisselam'ın sevabı demiş. İsa Aleyhisselam'ın sevabı, tamam. Bunu da birleştiriyor. Terviye ile Arafe'yi birlikte tutarsa, yani çarşamba, perşembe, keteballahu lehu bi adedi nücumis semai savmen. Gökteki yıldızlar adedince oruç sevabı yazar. Gökteki yıldızları kim saymış? Samanyolu'nda bir gezegendeki yıldızları saymaya kalkana deli diyorlar yani. Tımarhaneye tıkarlar adamı. Bir şeydeki, efendim, Samanyolu'ndaki, bir yörüngedeki yani. Düşün ki bütün semadaki, 7 kat semadaki yıldızlar. Ki bizim görebildiklerimiz zaten göremiyoruz. Çoğunda 1. kata taalluk ediyor bizim görüşümüz. Semanın yıldızları kadar. Ve züvvüce misle minel huril ayn, tam o kadar da hurilerle evlendirilir diyor. Gökteki yıldızlarına kadar sayılamaz. O kadar da cennette ona eş veriliyor. Hurilerde. Şimdi dünyadaki fakirliğe bak. Dünyadaki imkansızlıklara bak. Ahire adam bir tane bile evlenmeye hanım bulamıyor. Kaç kişi hanım bulmuş, para bulamıyor. Para bulmuş, imkan oluyor. At olur, meydan olmaz. Meydan olur, at olmaz. İnsanlar, zavallılar yani çokları evlenemiyor yani. Bir tane hanımı alamaz, evlenemiyor. Şimdi şu oruca verdiği mükafata bak. Ahiret var mı? Var. Ne zaman? Her an olabilir. Bu kadar yakın. Dünyada sen evlenebilir misin? Belli değil. Ne zaman? Birkaç seneye kadar parayı işte çeyizi meyizi hazırlıyorum hoca ben de. Beyaz eşya, siyah eşya. Onları parayı toparlıyorum diyene kadar. Kim öle, kim kala, adam gidiyor. Çoğu bekar ölen de var yani. Dolayısıyla ahiret kesin, ahiret peşin, dünya şüpheli, dünya veresiye. Ama biz dünyayı peşin zannediyoruz, ahireti veresiye sayıyoruz. Biz yanlıştayız abi. Kella bel tuhibbunel acile ve tederunel ahire. Siz peşini seviyorsunuz, yani dünyanın adına peşin takmış Mevla. Size göre peşin. Ama ahiret geride kalmış. Ahiret ehara kelimesinden geliyor. Zaten geri kalan demek. Çünkü dünyadan sonraya kaldı ya. Ahireti terk ediyorsunuz. Neden? Ya o ne zaman? Ne zaman? Ha bugün dünya kadar insan öldü. Gittiler işte ahirete. Bu gece dünya kadar. Şu konuştuğum anda biz sohbete başladığımızdan beri dünyada yüzlerce binlerce insan öldü. Yani yarım saat, bir saat, bir dakika içinde devamlı ölüm var. Sen ne zindir? Hangi ahireti ileri sayıyorsun ya? Veresiye sayıyorsun ya? Esas peşine. Onun için müjde çok, mükafat çok. Amel edebilene ne mutlu. Yine Ata el-Khurasani Rahimullah Hazretleri. Bu çok önemli bir eser. Ebu Mervan Abdülmelik Hazretleri'nin El-Müfid isimli eseri. Bu zannedersem 1000 seneyi geçkin bir eserdir. Bu eserde gördüm bunu. Kaynağında verdim burada. Bu Kadir Gecesi'nin ihya sevabı kazandıran ameller, yeni çıkan, son çıkan kitapta bunun gibi daha nice şeyleri bulundu. Şimdi ben ilgili bölümü okuyorum şimdi. Öbürleri vaktim yok. Zülhicce'nin 8. 9. geceleri yani terviye ve arafa geceleri ibadetle ihyası kuvvetle müstahap olan amellerdendir. Ata'l Horasani Hazretleri buyurur ki sene içerisinde 10 gece var. Bu demin okuduğum hadisti. Bu hadis-i şerif olarak değil. Meşayih'in beyanıdır. Kim onları ibadetle kaim kılar, ayakta namazda geçirir, oruçlu olarak sabaha çıkar, hayatında ve vefatından sonra kıyamet gününe kadar o kişi için şehitlik sevabı yazar Allah-u Teala. Hayatında da şehit sevabı yazılmaya başlıyor. 10 geceyi ibadetle ihya ederse diyor senede, daha ölmeden. Bu ölürse de şehitlik nasip edecek. İlla şehitlik derken gelip düşmanın biri kurşun sıktı anlamına gelmiyor ki. Şehitlik ümmetimin ekseri şehitleri yatağında ölenlerdir. Hadis-i şerifini düşünürsek şehitlik sevabı bakımından yani daha hayattayken şehitlik sevabı başlıyor. Ta hayattayken bu 10 geceyi ibadetle ihya ederse buyuruyor. Efendim kıyamet günü de zaten şehitlerle haşrolacak. Bu 10 geceden ikisini sayarken de 10 gecenin birisi terviye gecesi, önümüzdeki işte salıyı çarşambaya bağlayan, birisi de arafa gecesi, çarşambaya perşembeye bağlayan. Bu 10 gecenin ihyası müstahap olan geceler. Burada ayrıca yine Zülhicce ile Araf burada saymışım. Diğer 10 geceyi burada saymışım. Bu kitap küçük, kısa tuttum yani konularını. Onun için işte size bir an evvel yetiştirelim falan. Yoksa bu 10 geceyi dergide yazmıştım. Tam tespiti var. Birkaç ay evvelki dergide çıktı. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Kıyamet günü bu geceleri ibadetle geçiren, bu terviye gecesi, Arafa gecesi işte önümüzdeki 10 gece içinde. Ya Abdi, ey benim kulum. İ'mel maşite. Ne yaparsan yap. Yani ne demek ne yaparsan yap? Zaten Allah Teala böyle garantiyi kime verir? Ne yapacağını bildiği kuluna verir. Allah Teala her kulunun ne yapacağını biliyor. Ama bu kuluna günah nasip etmeyecek. Günah nasip etse mutlaka tevbe nasip edecek. Onun için ona bir pay bırak diyor ki ne yaparsan yap. Fe inni kad ataktu yeminen nar. Ben seni cehennemden azat ettim. Neye dönüyor bu işte? Cennet vacip olurum manasına dönüyor. Demin anlattığım manaya dönüyor. Cehennemden azat ettim. Mevla bilmiyor mu ki bu adam cehenneme kendini düşürecek bir günah yapmayacak, yaparsa da ısrarcı olmayacak, tevbe edecek ve ölmeden defteri temizleyecek. Mevla bunu bilmiyor mu? Onun için bu 10 geceyi ibadet ihyadene böyle müjde veriyor. Ve senli maşite ne dilersen dile benden senin her hacetini muradını vereceğim, yerine getireceğim. Kânetle kefî kalbike, kalbinde ne varsa niyet tut. Bu 10 geceyi ibadetle geçirdi. Önümüzdeki çarşamba ve perşembe gecesi de bunlardan ikisi. Ve udhilukel cennete ve lavbal. Hiçbir şeye aldırmam. Hiçbir günah beni engelleyemez. Ben öyle adamın günahına münahına bakarak hareket etmem. Hiç aldırmayacağım. Seni cennete girdireceğim. Böyle bir müjdesi var. Onun için terviye arafa gecelerinde zaten ibadet ihya eden adam. Sair günlerde gecelerde de zaten haramlardan sakınan insandır. İlla kul kusursuz olmuyor. Günahlar varsa da onları da zaten aradaki 5 vakit namazlar, cumalar vesaire efendim kapatıyor. Şimdi en mühim meselelerden biri terviye ve arafa geceleri, bir de Kurban Bayramı gecesi. Bu 3 gecede okunması gerekiyor. Ben de unutuyorum, yapamıyorum. Siz de unutuyorsunuz, yapamıyorsunuz, yapmıyorsunuz. Efendim, istiğfarat-ı münkize, benim 30. risalem. Bu kurtarıcı istiğfarlar. Bu haftalık hatimle Delal-i Hayrat Hatmi gibi okunan bir kitap. Her günün istiğfarı bölünmüş. Ama senede 3 gece özellikle okunuyor. Bu 3 gecede önümüzdeki çarşambayı perşembeye, perşembeyi cumaya, salıyı çarşambaya, çarşamba perşembe, perşembe cumaya. 3 gece peş peşe okunuyor. Bu da istiğfarat-ı münkize. Bunun fazileti 30. risale. Bu bizim Lale Gül'ün yayınlarından, Tuana'nın yayınlarından çıkmış. Velakin burada da ben bunun faziletli amel olarak uzun yazamadım. Koca kitabı bunun içine nasıl bir daha koyacağım. Ama Zülhicce'nin gecelerinin ihyasının yönleri, yani ne bakımda, kaç türlü. Mesela ne buyurdu Ebu Derda Hazretleri? İstiğfarı çok yapın dedi. Şimdi istiğfarat-ı münkize kurtarıcı. Çünkü neden kurtarıcı? Kul haklarına taalluk ediyor. Günaha sebebiyet verdiklerine taalluk ediyor. Kızdırdığına, dövdüğüne, yani kimler için kul hakkına da bile girdiysen adamdan helallik isteyeceksin. Bir tarafı, Allah'tan da af isteyeceksin. İki tarafı var bunun. Bu sadece adam sana helal etti mi? Ya Allah affetmezse ne oluyor? Şimdi gidiyorsun bir adam bir adama bir hareket çekiyor. Adam ondan şikayetçi oluyor. Ondan sonra adam şikayetini geri çekiyor. Devlet ne diyor? Kamu davası diyor. Adam şikayetini çekse de mahkeme devam ediyor. Adam diyor ki müşteki diyor vazgeçti. Vazgeçerse vazgeçsin diyor. Bu diyor kamu davası oldu artık diyor. E şimdi sen de bir adamdan helallik alsan o da sana helal etse bile bakalım Allah affetti mi şimdi yaptığın bir günah çünkü yaptın sen. Ya gıybet yaptın ya dedikodu yaptın ya vurdun. E şimdi kul hakkını, kul hakkında Allah hakkı yok mu? Her kul hakkında aynı zamanda Allah hakkı da var. Ama her Allah hakkında kul hakkı yok. Mesela sen beş vakit namazı kılmasan, sabah namazını terk etsen bu sırf Allah hakkı. Bunda kul hakkı ile ilgili bir şey yok. Ama bir adama tokat attığın zaman bunda ikisi birden var. Hem kul hakkı var hem Allah'ın hakkı var. Neden? Allah-u Teala vurmayın birbirinize buyurmuş. Sen orada bir emir kırıyorsun. Buraya dikkat edelim yani. Kul haklarının hepsinde aynı zamanda Allah hakkı var. E neden? E çünkü Allah'ın müsaade etmediği bir şey yaptığın ki o adamın hakkına girdin de. Allah sana onun hakkına girme dedi. Bir de onun hakkı tereddüt etti iki. Ama sen Ramazan'da oruç tutmadın. Bu sırf Allah hakkı. Anladın mı? Kimseye taluk etmiyor. Ama birinin yemeğini çalıp da yedisen burada o zaman kul hakkı da girdi. Ama hırsızlığı Allah'a haram etmişti. E o zaten Allah hakkı hepsinde var. Allah hakkı hepsinde var. Onu demek istiyorum. Onun için kurtarıcı istiğfarlarda öyle bir istiğfarlar var ki manasında oradan bakın bir. Yani bu üç gece mutlaka okuyalım. Ben de okuyayım, siz de okuyun. Yani af olmayacak günah kalmaz. Burada Kutbuddin Hanefi Hazretleri buyuruyor. Salik yani hele ki tarikat ehli olanlar, hak yolcusu olanlar, seyri sülük yapanlar, bütün Müslümanlar, terviye gecesi, efendim Arafa gecesi, bu üç gecede bayram gecesi Zilhicce'de ama. Bu gecelerde Hasan-ı Basri Hazretlerinden rivayet edilen kurtarıcı istiğfarları okusunlar. Seçkin velilerden ve salih kullardan Allah'ın saadete muvaffak kıldığı, saadet partisine zannetmeyin ha bak dikkat edin bu işlere saadet deyince. Herkes isimleri kullanıyorlar sonra. Bahtiyarlığa, saadet demek imanlı ölmesi nasip olacaklarla alakalı. Sa'id kişi hadislerde geçiyor. Efendim, muvaffak kıldığı kimseler ancak buna devam eder. Yani imanlı ölmesi ve cennete girmesi kesinleşmiş olanlara nasip oluyor. He bunu okumayanlar cehennemlik oldu. Haşa, böyle mi dedik şimdi? Ama bunu okumak ancak bunlara nasip ediliyor. Yani bunu okuyanlara bir özel... Adam bir tepsirat, bir müjde alabilir ki bana bu nasip olduysa bir müjde var hakkımda yani. Bunu demek istiyorum. Efendim yani bunu okuması nasip olanlar mutlaka cennete gideceklerden olacak anladın mı? Okumayanlar cennete gitmeyecek anlamına gelmiyor. Ama bunu okuyanlar da dünyadan bir müjde verilmiş. Şeyh Alaaddin Hazretleri bu istiğfarla okuma hiç bırakmazdı. Ben bu istiğfarlar ondan rivayet ediyorum diyor. Zülhicce'nin bu mübarek... kurtarıcı istiğfarların faziletleri hakkında Hasan-ı Basri Hazretleri de öyle dua etti. Yani ey Allah'ım dedi bana Evliyaullah'tan bir cemaat nasip et. Tam Arafat'taydı. Kurban oldum sana. İbadetin namazını kabul ettiğin bizzat işte arkasında bana namaz nasip et. Koca Hasan-ı Basri olmuş. Radıyallahu anh tabiinden hayırlısı. O da böyle dua ediyor yani. Ondan sonra bir evliya cemaatine rastladı. Tam işte öğlen vaktiydi. Nur gibi parlıyorlar. Mübarek bir zat çok yaşlı piri fani bir zat öne geçti. Kulda hepsi huzur üzere otururlar falan. Acayip bir şey böyle. Hiç dünya kelam konuşmuyorlar. O anladı ki benim duam kabul oldu. Bana bu manevi heyet nasip oldu falan. Sonra orada yanındakilere bir işaret etti falan. Kimsiniz nesiniz falan. Onlar baktı işte dünya kelam konuşmuyorlar. Bir cevap vermiyorlar. Devamlı zikirle meşgul oluyorlar falan. Sonra dedi ya ben dedi ne amel etmemi tavsiye edersiniz? Ne amel edersem kazanabilirim? Sizin gibi olabilirim veyahut da şey. E tabi o zaman onlara ameli salih sorduğu için o dünya kelamına şey olmadı. Zaten o dünya kelamı da sormadı onlara ama. Yani sen biz kimi, sen kimsin, nereden geldin, nereden gittin bunlar lazım değil şimdi. Lazım değil. Ama o ne zaman dedi ki ben neyle amel etsem sizin gibi olabilirim? Nasıl Allah dostlarına ilhak olabilirim falan öyle sordu. O zaman ilmi ehlinden gizlemek caiz değil. O zaman ne yaptı? O zattan birisi, orada 10 kişi kadardılar. İmam efendi olan, meşayihtan olan zaten ona şey edemedi. Cesaret de edemedi. O yanında olan zat dedi ki, işte dedi, bizim dedi bu makama erişmemizin, bu efendim veyahut da işte senin hangi amelle meşgul olursam salihlere katılırım, işte velilere katılırım, işte Allah dostlarına olurum falan. imanlı ölürüm, cennete mutlaka girerim, saadet elinden olmak için saidlerden. O zaman dedi, kurtarıcı istiğfarlar vardır. Bu kurtarıcı istiğfarlar, tabi işin Hazreti Ali Efendimiz'e falan dayanıyor. Bu kurtarıcı istiğfarları senede 3 gece, terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi. Yani efendim diğer zamanlarda da isteğe bağlı olarak haftalık hatim de var. İstersen haftada bir, ben haftada her gün böyle aç kapa yapamıyorum, cuma gecesi okuyayım veya sadece cuma günü tümünü hatmedeyim. Bunlar caiz. Bunlara sorun yok. Ama buyurmuşlar ki terviye gecesi, Arafa gecesi, Nehar gecesi bu istiğfarların tümü birlikte okunur. Bölünmeden. Yani 3 gecede de ayrı hatim yapılacak. Zaten çok da uzun bir şey değil. Yani çok uzun bir şey değil herhalde ama böyle hepten de 1-2 dakikada da okunmaz ama 5-10 dakika içinde okunabilir. Bu kitabın sağından başlıyor. Kurtarıcı istiğfarlar. Efendim bunun faziletinin hakkında da detaylı bilgi isterseniz efendim onun için Kutbuddin Hanefi Hazretleri buyuruyor, Müslümanlar faydalansın diye ben bunu size rivayet ediyorum diyor. Allah Allah. Yani silsile yoluyla geliyor. Ta Muhammed İbni Abdurrahman Es-Sehavi'den geliyor. Cüneyd-i Bağdadi, Seri-i Sakati, Maruf-u Kerhi silsilesi var yani bu istiğfarı. Hasan-ı Basri'ye kadar ulaşıyor. Hasan-ı Basri ömrüm boyunca Allah dostlarından bir veli ya da sıddık görsem de uyanıkken ya da uykumda ona dileğimi sorsam diye temenni ederdim diyor. Ömrüm boyunca. Sonunda senelerden birinde zeval vakti, yani öğlen vakti Arafat'ta dururken kayaların bulunduğu var ya, o Adem Aleyhisselam'ın beyaz taş vardır Arafat'ta. O beyaz taş kayaların orada vadiye bakan Numan Vadisi'nin hizasındaki erak ağacının yanında 8 kişiyle karşılaştım diyor. Evliyaullah'ta. Hemen anladım, bunlar benim aradığım topluluktur. İşte yanlarına gittim diyor. Pir-i Fani zat vardı. O kadar yüzü nurluydu ki diyor ufka kadar yükselmişti. Bakıyorum diyor göğe kadar kaplamış. Allah. Hasan-ı Basri anlatıyor bunu. Radıyallahu teala. Biri kalktı ezan okudu, kâhmet getirdi. Şeyh Efendi öne geçti, namaz kıldırdı diyor. Dedim amel defterimde böyle bir namaz hiç yazılı değildir. Bir daha da yazılmayacak böyle bir namaz. Hasan-ı Basri diyor. Amel defterimde böyle bir namaz yoktu, bir daha da yazılmayacağını bilmekteyim diyor. Öyle büyük velilere karşılaştım diyor. Hasan-ı Basri de sahabeyi görenlerin en hayırlısı ha. Bunu da düşünürseniz anlarsınız. Elhamdülillah kesira dedim diyor. Ha, o zat kıbleye yöneldi diyor. Namazı bitirdi. Elhamdülillah kesira dedi diyor. Başka bir sesini de duymadım diyor. Ondan sonra zikirle meşgul oldu diyor. Kaybolur diyor. Korktum diyor. Yanındakine dedim diyor. Seni seçkin kılan Allah hakkı için bu mertebeye, fazilete neyle nail oldun? Yani o zatın şeyi olma, yani müridi olma veyahut da neyse tabilerinden olma. Onu da yüzü değişti diyor. Gözlerini açtı. Efendim dedi diyor, ateşten kurtaran istiğfarı 3 gece okurdum. Her senede 3 gecede ateşten kurtaran istiğfarları okurdum. Ben de o istiğfar nedir, o geceler hangileridir deyince Zülhicce'nin 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a bağlayan geceleridir. Bu önümüzdeki işte salıyı, çarşamba, çarşamba, perşembe. Bunları okuyan kişi ne söylediğini, hangi lafızları telaffuz ettiğini bilecek olsa Allah'ın ona en büyük şaşkınlık günü olan kıyamet gününde eman vereceği, azaptan güvence vereceği, rahmetiyle, dostluğuyla seçkin kılacağı Allah'ın üzerine bir hak olduğunu anlardı diyor. Allah Allah. Mevla üzerine bunu yüklenmiş. Benim üzerime hak olsun ki 3 gecede bu istiğfarı okumak nasip olana, olana dostluğumu, cennetimi nasip edeceğim diyor. Ben de Allah sana rahmet buyursun, onları bana öğret dedim diyor. Bayağı da uzun. İşte dedim sana, dünya kelam konuşmazlar ama zikir, ilim sorarsan söylerler. Bu istiğfarlar bana öğretti diyor. Bundan dolayı diyor Hasan-ı Basri Hazretlerinden de bize kadar silsile yoluyla Kutbuddin Hanefi Hazretlerine kadar gelmiş. O da kitaba yazınca artık arada silsileye lüzum kalmadı. Çünkü o kendi kitabına yazdığı vakitte biz bunların hepsini silsile yoluyla kimin ezberinde kalacaktı, kimden öğreneceğiz ya? Allah'tan o alimler işte bana ulaşana kadar geldi, hepsi yazdılar. Böylece bu ilimler bize geldi. Elhamdülillah. Bu istiğfarat-ı münkize, kurtarıcı istiğfarlar mutlaka 3 gecede siz de ben de okuyacağız. İnşallah Rahman. Şimdi namazlar. Namazları uzun söylemeyeyim. Sizi havale edeyim. Geceler kısa. Amellerimiz var. Mübarek cuma gecesi bir daha. Ya nasip, Zülhicce'nin cuma gecesi. 10 gecelerin cuma gecesindeyiz. biraz ibadetlerimize ağırlık vermemiz gerekiyor. Çok konuşmaktan ibadet yapamayacak hale gelenlerden olmayalım. Allah öyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Zaten size 10 gecelerin her gecesinde kılınacak bir namaz söylemiştim. Bu namazı özellikle Arafa gecesi kıldınız mı bilmiyorum, son 2 gecede. Çok meraklı adamlar var ya. Ben öyle meraklı insanlar, aklım duruyor ya. Ben bir şey söylüyorum, adam bana hatırlatıyor. Kaç sene sonra sen şöyle demiştin böyle, maşallah sana diyorum. Ben diyor hemen diyor onunla amel ettim diyor falan. Şimdi bu 10 gecelerin her birinde kılınacak namazı bakayım. Geçen hafta da sanki söyledim onu. Ama bu hafta özel şeyiyle Arafa gecesi kılınır sayı söyleyecektim de. Evet. Hüseyin İbni Ali radıyallahu anh. Tamam. Bu yeni çıkan kitapta sayfa 70-73'e kadar gidiyor. Namazın tarifi, duası var peşine. O dua 74'te. Bu yeni çıkan kitapta. Dergide de 62. sayfada. Şöyle ki bu namazın kılınışını buradan bakarsanız teheccüde kılınıyor. Yani seher vaktinde gecenin son 1/3'ü kaldığında. Son 1/3 şimdiki herhalde gece işte hesabınızı yaparsınız. Akşam ezanıyla imsağı 3'e bölüyorsunuz. 3'e böldüğünüzde, çünkü dakikalar değişiyor hep. 3'e böldüğünüzde 3'te 2'sini çıkarıyorsunuz. Son 1/3 kalıyor. Mesela 2 saat kala imsağı diyelim. 2,5 saat kala gibi bir hesap çıkıyor. Son 1/3 kaldığında kılınıyor sadece. 4 rekat kılınıyor. Kolay. Her rekatta bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 İhlas, sonra da Ayetel Kürsi okunuyor. Sıraya göre riayet edin. Hadiste böyle geçiyor. Her rekatta tekrar aynı şey. Her rekatta aynı şey. Burada tarifine bakarsınız. Yalnız peşinde ellerini kaldırıyor. Bir duası var. Sübhanedil İzzeti vel Cebarut diye başlıyor. Bu dua 3-4 satırlık bir dua. Dergide 62. sayfada. Kitapta, bu yeni çıkan kitapta 74. sayfada. Şimdi bu müjdesi çok. Müjdesini geçen hafta da anlattım. Efendim, bu kimseye özellikle bu namazı 10 gecenin herhangi birinde kılarsa Allah Firdevs-i Ala'ya yerleştirir. Her günahını siler. Geçmiş günahların silindi. Yeniden isteyeni fil amel. Amele yeniden başla, sıfır oldum nida gelir. Falan falan. Ancak burada benim anlatmak istediğim Arafa gecesi. Dergide maalesef bizim Hasan Kudu'nun mübarekliği yüzünden Trabzon'a gideceğim diye acele etti herhalde. Kalkmış burada geçen senenin şeyini içeriden görmemiş, yapıştırmış. 9 Ağustos Cuma diyor. Lan ne 9 Ağustos? 31 Temmuz'da bayram oluyor. 9 Ağustos'ta Arafa mı olur? Yani geçen senenin hesabını koymuş buraya. Özür dilerim okucularımızdan. Bu Hasan'ın adına sizden özür dilemekten dilim aşındı neyse. Sayfa 62'de, yani ne demek istiyorum? 29 ama üstteki şeyler doğru, tarihler doğru. 21 Temmuz Salı ile 30 Temmuz arası falan. Zülhicce'nin onlar doğru. Hadisin arasında geçene parantez açmıştık. 29 Temmuz çarşambayı 30 Temmuz perşembeye bağlayan gece seher vaktinde gecenin son 1/3 kalanda kim bu namazı kılarsa, özel konuşuyorum. Ama Arefe günü de oruç tut, oruca niyet etmesi şartıyla. Ama ben zaten Ramazan'da da oruç tutamıyorum, hastayım diyen adamın oruç şartı yok. O zaten oruç düşmüş. O bu sade namazı kılsa aynı sevabı var. Ama oruç tutabilen sabaha oruçlu çıkacak, niyet edecek. Seher vaktinde de bu namazı kılarsa, tamam mı? Bu duayı da peşine okursa Allah-u Teala'nın huzurunda işte yalvarış yakarışta bulunması durumunda bu duayı okumak şart. 4 rekatı tarif üzere kılıyor. Demin anlattığım şekilde. Anladın mı? Bir Fatiha, bir Felak, bir Nas, 3 İhlas, en sonunda Ayetel Kürsi. Her rekat böyle. Hepinizin bildiği şeyler. Bilmediğiniz bir sure yok. Bu namazı kılarsa, Arafa günü de oruca niyet ederse, ancak peşine veda bi azet dua, duayı okursa. Şimdi bazıları da bu namazları falan yapıyorlar, peşine okunacak duayı okumuyor ya. Ya kardeşim, burada bir hadis-i şerif bir müjde verdiği zaman ben orada sana tolerans geçemem ki. Yani peşine bu duayı okursa diyor, ben sana ne yapacağım yani? Okumayana ben namazı kıldım ne olacak şimdi? Ya ne olacak diye bir şey yok, duayı da okuyacaksın abi. 4 satır yani bir dua nedir? Sübhanezil izzeti vel cebarut, sübhanezil kudreti vel melekut diyemiyor musun? Peşine tabii biraz uzun tabii hepten de Sübhanallahil hayyillezil amut falan. Bir dakika, yarım dakikalık bir dua. Yarım dakika tutmaz. Bir kere okunuyor ya. Tesbihat var. Ben sana bunu şimdi ben okumasam olur mu? Ben nasıl diyeceğim sana okumasan olur mu? Hadis-i şerif müjdeyi ona bağlamış. Ve dua bi hazet dua. Peşine de bu dua kırsa ve ekseret tedarru'a beyni yediyillah. On sonra da Allah'ın huzurunda diyor yalvarış yakarış yapsın biraz. Hemen dua bitti tak kalkmasın. Biraz Allah'ın huzurunda imsak vakti biraz yalvarış yakarış yapsın. Yakulul Allah Teala şöyle buyuruyor. Arafa gece 10 gecenin her birinde kılınandaki müjdeleri geçen hafta söyledim. Ama bu 10 geceden biri olduğu halde özellikle Arafa gecesi kılarsa diyor. Belki de bu sene 10 gecenin hiçbirinde kılamayacaksak da bari Arafa gecesi kılalım. Çünkü onda bütün müjdeler tahakkuk ediyor. Arafa şartı da yerine geldiği için. Yani tümü birden tahakkuk. Ama 10 gecenin her birinde kılarsa o da ayrı bir şey. Efendim 10 gecelerden ama hadis-i şerifte 10 gecelerden birinde bile kılsa dediği için fiileyletin dediği için 10 gecenin herhangi birinde kılana geçen hafta anlattığımız müjdeler var. Onda hiç sorun yok. Ama Arafa gecesi olursa hem 10 geceden biri girmiş oluyor müjdeye hem de Arafa'nın ilavelerini alıyorsun. Allah Teala buyuruyor. Ya melaketi şedu enni kad gafertu lehu. Ey meleklerim şahit olun ben onu mağfiret eyledim. Günahlarını affeyledim. Ve eşraktu bil hüccat ila beyti. Bir de onu benim evime hac yapanlara ortak eyledim. Bu sene zaten Türkiye'den sifta yok. Hac kapalı Türkiye'ye. Yani diğer dışarıya kapalı. Herhalde oradaki vatandaşlardan hac yapacaklar olacaklar. Hac boş kalmaz. Yani Suud'da yapılacak. Ama bizim Seyfettin Hoca mübarek adam hiçbir sene geri durmaz. Ben de diyorum ki bak Seyfettin Hoca bu namazı kıl abi. Bu sene gidemiyorsun. Tamam mı? Ben zaten kaç senedir gidemiyorum. Sen bu sene gidemiyorsun. Şimdi üzüldünse bu namazı kıl. Ne buyuruyor? Benim evime hacca gelenlere ortak ettim. Ortak ne demek ortak? O ne alıyor? Sen de onu alıyorsun. O ne alıyor? Hacca bu sene giden neydiyse zaten ben senelerdir gidemiyorum malulen. Dolayısıyla kılmak lazım. فَتَسْتَبْشِرُ الْمَلَاكِ بِمَا يُعْطِ اللّٰهُ تَعَلَىٰ ذَلْكِ الْعَبْدِ بِصَلَاتِهِ وَدُعَيْهِ. Yani bütün melekler gökte bayram ederler diyorlar ki ey Allah'ım bu namazı kılana sen amma mükafat verdin. O kadar sevaplar vaat ediliyor ki melekler sevinçle boğuluyor ya o melekler. Niye meleğin kendi ihtiyacı yoksa sen kazandın diye melekleri Allah bize merhametli yaratmış. Bizim kazancımıza çok seviniyorlar yani. Ama bu namaz ve duayı yapanlara verilenden dolayı melekler seviniyor diyor. Bu Arafa gecesini özellikle beyan etmek maksadıyla söyledim. Sonra yine bak geçmiş ve gelecek bütün günahlarınız. Bir senelik gelecek değil. Bir senelik gelecek değil. Bak Arafa günü orucundaki de değil. Geçmiş ve gelecek günahların bağışlanması. Zülhicce'nin ilk 10 günü zikirleri. Bugün siteye attırdım. Bu millet gaflet eder. Bu millet bunları ihmal eder. Uzunu var, kısası var. Bense kısasını attırdım. Uzun rivayeti de kitapta burada var. Geçen de söyledim. Sayfa 75'ten bu yeni çıkan kitapta 80'e kadar. Ama benim sitede de kısa rivayeti bulabilirsiniz. Hani uzununu belki okuyamazsınız diye. Her gün 10 kere okunuyor. 2 gündür ben okumadım ne yapayım? Yarın 30 kere oku. 2'yi de kaza et. 2, 10, 10'u kaza et. Ondan sonra her gün 10 okursun. Geçmiş ve gelecek Tabarani hadisi rivayet ediyor. Bu çok acayip bir zikirler ya. Geceler günler adedince la ilahe illallah. Günler aylar adedince la ilahe illallah. Deniz dalgaları adedince la ilahe illallah. Rüzgarlar adedince la ilahe illallah. Bugünümüzden sura üfürülene kadar la ilahe illallah diye neler ya. Zerreler, çiçekler, böcekler, Allah yapraklar, damlalar, kıllar, tüyler, kumlar, taşlar Allah. Beşerin nefesleri kadar. İnsan bir günde 48 bin nefes alıyor veriyor ya. Bir kişi ya. Beşerin tümünün nefesleri adedince. La ilahe illallah adede halkı ecmai. Uzunu çok güzel. Ama hadis-i şerifte kısa var. Bazı rivayetler uzun olduğu için ben ihtiyatan bu kadar büyük müjde gelecek günahlarda affolacak. Bu imanlı ölmeye delalet eder ya. Cennetlik olmaya delalet eder. Gelecek günahlar ne demek? Geçmişi affettiren çok ama binlerce fazilet gördüm. Ama gelecekte çok az var. Onun için bunu yazmıştım. Bu yeni çıkan Kadir Gecesi İhya'da bu Zülhicce'nin 10 gününde okunuyor. Başka zamanlarda bu müjde yok. Ha yine la ilahe illallah zikrin sevabını alırsın. Ama bu 10 güne mahsus bir amel. Onun için tekrar ediyorum. Kısa rivayeti de bizim sitede koydum. Uzun rivayeti de arayanlar efendim bu kitapta 75-80 arası özellikle 79-80'de o okunacak. Ama keşke onu tek sayfaya sığdırsaydı da adam bir daha 79'dan başlamasaydı. Onu yeni baskıda öyle yapalım. 79'da çünkü altta boşluk var. 79'da tek olursa insan hani çevirmez sayfayı. Uzun da olsa bir sayfada görür onu. İşte onu da akıl edememişler. Şimdi efendim kardeşlerim, bu şeyler, kelime-i tevhidler dergide de var. 66-67'de. Sayfa 66-67'de var. Şimdi bizim neyimiz kaldı? En önemli bir meselemiz var. O da Arafe gecesinin namazları, efendim, Arafe gününün namazları. Gününün namazları çok önemli. Gecesinde bir tane namaz söyledim size. Hoca efendi, ben teheccüde kalkıp da seher vaktinde uykumu şey edemiyorum, dengeyi sağlayamam, ben o namazı kılamam diyenler için Arafa gecesi yatsıdan sonra uyumadan da kılınabilecek bir namaz söyleyeyim. Hani herkes seher vakti kalkamaz. Bu şey bir şey yani, zor bir şey yani. Bazı insanlar ağrı kesiciyle uyuyor, bazı insanlar zor uyuyor, uyandı mı şey yapamıyor. Yani doğru yani, insanların bazısı yorgun. O zaman yatsıdan sonra kılabileceğiniz bir namaz. O da dergide 63. sayfada var. 5 selamla 10 rekat kılınıyor. Her rekatta 5 li-ilafi Kureyş okunuyor. Ondan sonra efendim bu namazda ayrıyetten rivayet edilmiş. Bunda seher vakti şartı yok. Li-ilafi Kureyş'i de bilmeyenler oluyor. O kulüvallah okursun o zaman. Hangi sureyi bilmeyen onun yerine kulüvallah okusa kafi gelme rivayeti var. Ama o sureyi ezberlemek lazım, ayrı dava. Terviye günü namazı. Terviye günü 29 Temmuz Çarşamba günü. Terviye günü namazı ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Yani o gün Allah razı olsun terviye gününe niyetle kılacağın namaz güneş doğduktan işte 20 dakika kadar sonra başlar. İşrak vakti girenden sonra başlar. Öğlene 20-25 dakika kalana kadar kıldın. Ta ondan sonra kılamazsın, kerahat girer. Öğlen namazından sonra serbest yine kılabilirsin. Ne zamana kadar? İkindi vakti girene kadar demiyorum. Ya ne diyorum? Sen ikindiyi kılana kadar diyorum. Çünkü ikindi vakti girse de sen eğer asr-ı saadet kılacaksan veya bir saat, bir buçuk saat sonra, iki saat sonra kılacaksan ki müstehap vakit bir saat bir çeyrek kala akşama. Dolayısıyla sen o arada bu nafileyi kılabilir misin? Kılabilirsin. Abdest alsan abdest şükrü de kılarsın. Camiye gitsen tahiyyatül mescid de kılarsın. Çünkü neden? Sen ikindiyi kılarsan artık nafile akşamı kılana kadar mekruh oluyor. Sen ikindiyi kılana kadar. Yoksa ikindi ezanının vakti girdi diye sana kerahat vakti girmiş olmuyor. Bunu da defaatle söylediğimiz halde efendim, belki bilmeyen olabilir diye tekrar eyledim. 4 rekat kılınıyor. Ardından 2 rekat kılınıyor. Burada 6 rekat terviye günü namazı var. İnşallah ne demek yani? Önümüzdeki çarşamba günü Allah bana da nasip etsin. Kılınacak 4 rekatın birincisinde bir kere asır, ikincide Kureyş, üçüncüde Nasır, İzaca Nasrullah, dördüncüde 3 kere İhlas okunuyor. Ardından kılacağı 2 rekatın her bir rekatında 3 kere İhlas okunuyor. Bu namazı terviye günü kılana ne veriliyor? Terviye gününde ne kadar Allah sevap vaat etmişse o müjdelerin hepsini ona ihsan ediyor. Ve Mina'da, hacılar Mina'da, terviye günü sünnet Mina'da olmak. Efendimiz çok önem verirdi buna. Yani sabah namazından sonra çıkardık şeyden. Efendim, Mekke'den çıkardık. İşte öğlen namazını Mina'da kılardık. Ta ertesi gün sabah da kılardık. 5 namazı kıldıktan sonra Arafat'a çıkardık. Dolayısıyla orada Mina'da zikreden bütün hüccacın ne kadar zikretmişse hepsinin sevabına ortak yazılıyor. Ortak yazılıyor. Bu 6 rekatı kılan. Gidemiyoruz, edemiyoruz. Zaten bu sene yasak da giderken de gidemiyoruz. 20 senede gidemiyoruz. Dolayısıyla bu 6 rekat ne var? Yine o sureler işte bakın kardeşim dergide 63. sayfada. Şimdi tekrar bana ettirmeyin. Artık onun için kafada kalmayabilir. Bildiğiniz sureler onlar birer kere okunuyor. Zaten 4. de 3 ihlas. Öbür 4'te selam 2 rekatta 3 ihlas 3 ihlas. Onu da şahit biliyorum. Öbüründe de 3 sure var. Birinci de Asr, ikinci de Kureyş, üçüncü de Nasr. Asr vel Asri. Nasr izaca Nasrullahi. Kureyş li ilafi Kureyş. Hiçbirini bilmiyorum diyorsan hepsinde kulüvallah. Ne yapacağım ben sana yani? Bilmen lazım ama. Bu çok önemli. Arafa günü namazlarına gelince, geceyi konuşmuyorum. Arafa günün namazı kadar önemli bir şey yok. Arafa günü hacılar Arafat'tayken. Biz burada ne kılıyoruz? Yani nafile namazın vaktini söyledim. Anlatabildim değil mi? Deminki şey aynı şeyi söylüyoruz. İşraktan başlıyor efendim. Öğlendeki kerahat vakti ne kadar? Öğlenden belki 20 dakika, 25 dakikaya kadar. O ara istediğin vakit kılabilirsin. Ama hadiste mesela öğlen ikindi arası diyorsa o başka. Mesela burada şimdi bir namaz var. O buyuruyor ki Arafa günü 4 rekat kılar. Her rekatta bir Fatiha, 3 kere inna zelna, sonra bir kere zilzal, izazül dile, bir kere kafirun, bir kere felek, bir kere nas. Selam verince de bir 4 rekat daha kılıyor. Ondan sonra 8 rekat ediyor aynı şekilde. Bu namazdan sonra 33 istiğfar ediyor. Sonra 100 kere Sübhanallah ve bihamdi. Allah Teala bu kişi için yaş inciden 1000 tane salkımlı ağaç. Yaş inci. Taze yaş inci. İnci biliyorsunuz zaten şeyden çıkıyor. Denizden, sadefin içinden çıkıyor. Yaş inciden 1000 tane salkımlı ağaç. Nasıl bir şeydir? Görmemişik ki görmemişe ne anlatacaksın? Salkımlarının adedini Allah'tan başkası bilemez. O ağaçların meyveleri karpuz kavun kadar, yaprakları da Rahman'ın nuruyla cilalanmış kıymetli kaftanlardır. O yapraklardan her birinin üzerine erkek veya kadın sahibi kimse, yaprağın üzerinde onun adı yazılıyor. Böyle bir namaz bu. Bu sade Arafa günü kılınıyor. Senede bir gün kılınıyor. İbnül Cevzi Hazretleri Kitab-ı Nur'da bunu zikrediyor. Sayfa 90-91'de. Bu hadis-i şerifi naklediyor. Bunun için vakit var mı? Yok. Demin dediğim kerahat vakti dışında bir de ikindi kıldıktan sonra daha kılınmaz. Geri kalan da kerahat vakti dışında kılınır. Ama işraktan sonra, çünkü imsaktan sonrakinde sabahın sünnetinden başka kılınmaz. İmsaktan, imsak girdi mi Arafa günü giriyor. Perşembenin imsağında. Ama imsaktan sonra sadece sabahın sünneti nafile olur. İki rekat başka kılınmaz. Onun için işraktan başlattım. Şimdi bu çok önemli bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. Her kim Arafa günü öğle ikindi arası. Şimdi burada demin dediğim şey geçerli değil. Çünkü ne koydu? Vakit koydu. Öğlenle ikindi arası. 4 rekat kılıyor. Her rekatta bir Fatiha. 50 kulü Allah'a dokuyor. 45 olur mu? Kurtarmaz abi. 49 olur mu? Kurtarmaz. Hadis-i şerif ne buyuruyorsa mecburuz. Efendim 50 ihlas okuyor. Yani 4 rekatta 200 İhlas-ı Şerif. İhlas-ı Şerif ne demek onu biliyorsunuz tabii canım. Dolu hadis var onu biliyorsunuz değil mi? 50 tane okuyana 50 senelik günah. 100 tane okuyana cehennemden beraat. Yani İhlas'taki 50 ve 100 adedi okuyanlara müjdelerin tümü bunda zaten var. O haydi haydi var. Çünkü neden? Namazın içinde olsun dışında olsun. Peki namazın içinde olursa ne oluyor? Namazın içinde namazın dışındakinden 1000 kat fazla. Ki bu namazın dışındaki 100 İhlas'a 50 İhlas'a hadisler var. Bu namazın içinde 200 İhlas-ı Şerif okumuş oluyor. 4 rekatta buna 1 milyon hasene yazılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki her harfe mukabil cennette bir derece. Kur'an-ı Kerim'deki harfler ne kadardı ya? Geçen yine bakmıştık. Efendim, Kur'an-ı Kerim'deki harfler, sureler 114 sure. Bir de bunun ayet 6666 ayet. Bu 6666 ayetteki her harf. Allah Allah. Bunun derecesine kim çıkabilir ya? Her harfe mukabil cennette bir derecesi yükseltilir. Her iki derece arası 500 senelik mesafe. Yüz binlerce şey çıkıyor. Derece çıkıyor. Her ikisinin arası 500 senelik mesafe. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'deki her harfe mukabil 70 huriyle evlendiriyor. Çıkan rakamı 70 ile çarp bir daha. Her huriyle bir inciden, yakuttan yapılma 70 bin sofra. Her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden 70 bin çeşit. Ey Allah'ım ya Rabbi. Abdülkadir Geylani Hazretleri alıyor bu hadis-i şerifi ya. Kardeşim şurada Bulaşıcı Hastalıklar kitabı 2. cildine yazdım. Kırmızı yakutla sarı yakut vebadan korur, bulaşıcı hastalıktan, veba özellikle veba hastalığından, bir de yıldırım isabetinden diye hadis-i şerif var. Kaynaklarını yazdım orada. Suyuti'yi de İmam Suyuti'yi alıyor Camiül Hadis'te. Yani İmam Suyuti büyük muhaddis. Mevzu rivayet almayacağına söz vermiş kitabın başında zaten. O kitap. Orada alıyor. Sarı yakut da var. Kırmızı falan. Yahu bir telefon ettim Hacı abi. Hem bana da bir yakut bir şeyler hediye etmişlerdi. Onları gönderdim. Yahu dedim bu yakut diye güveniriz. Dışarı çıkarız falan. Hadis-i şerife güveniyorum hiç şüphesiz de. Yani onu incelettim çarşıda falan. Dediler bu bilmem ne taşı. Vay anasın. Kırmızı. Rengi kırmızı çok var. Her kırmızı yakut değil. Ya dedim ben de iyi ki dedim buna bir şey edip de dedim efendim hadis-i şerifle amel ediyorum zannederim falan. Neyse dedim ya kardeşim şu kadar bir yüzük taş, şu kadar. Efendim işte birkaç şey attılar. 3000 bilmem ne dolar, 3500 dolar. İşte efendim orta seviyesi, işte efendim 1500. İşte en aşağısı yani, işte kök diyorlar ona, kök. En aşağısı 400-500 dolar. Şu kadar bir yüzük sen. Sarı hepten pahalı onu. Sarı hepten Türkiye'de de bulamadılar. Bilmem Caypura, Maypura ısmarlayacaklar. Şu kadar. Vallahi dedim Hacı abi, ben dedim yani bana en ucuzundan olsun dedim. Ama dedim bu dedim taş mı dedim, taş dedim. Hadis-i Şerif'teki taş da aynı taş, aynı taş. E ne yapayım dedim, biraz parlak değil, parlak değil. Ne yapayım şimdi? Yani Hadis-i Şerif'e uyalım da şimdi bunu dedim alalım dedim. Yani cennette şu duruma bak kardeşim ya. Bu namazı Arefe günü 200 kulüvallahla 4 rekat. Her rekatta değil. 50-50-50-50. Şuraya bak şimdi bak. Kur'an'daki her harfe mukabil. Kur'an kimdir? Harflerin sayısını bir baksana. Kim var burada? Bir şeye bakan yok mu? İnternete güvenilmez ama da. Bizim şey yani. 6666 sırf ayet var. Bunun harfini çarp. Bunu ezbere biliyordum da unuttum şimdi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ve harfleri adedince diye salavatlarda geçiyor da. Her harfe mukabil dikkat et. Ubeyd Hoca'ya telefon etsen bulur hemen. Veyahut da şeye. Bizim burada bir hoca yok herhalde şu an. Hocaylıkla da değil ki, bulmak meselesi şu anda. Hoca da ezbere bilmez. Her harfe mukabil inciden, yakuttan yapılma 70 bin sofra. Ya adam... 322.670. Kaynağın sağlam mı? Yani internetteki siteye bağlı tabii de. Evet. 322 bin mi diyor? 322.677 diyor. Yani şimdi 71. Yani bu tabii ben bunu kesin bir ilim olarak söylemiyorum, onu söyleyeyim. Ama yüz binler olduğu anlaşılıyor harf olarak. Zaten 6600. Bu harf sayısınca, harf sayısınca inciden yakuttan yapılma 70 bin. Yani bunu 70 binle çarpıyorsun. 70 binle çarpınca sofranın sayısı geliyor. Sofranın ham maddesi ne? Bak dikkat et. Sofra tahtadan da üstüne işçilik inci yakut tak, çakılmış değil. Bezenmiş değil. Sofranın kendisi yüz binlerce sofra inciden yakuttan mamul. Sofranın ham maddesi yakut. Ya zaten köşkler, saraylar yakut, onları konuşmuyoruz. O kadar hadis daha var, onları konuşmuyoruz. Şu cennetteki zenginliğe bak, bir de cennet yakutu. Şuraya bak ya. 6 kırat mıdır, 5 kırat mıdır? 3700 dolar bilmem ne. Ben alamam yani. Ben 13.700 dolar nerede bulacağım da ben ona vereceğim sana. Çoluk çocuk ne yiyecek abi bir hafta, bir ay? Çoluk çocuk ne yiyecek bir ay? Elektrik, su, doğal gaz bilmem ne. Nereden ödeyeceğiz yani? Sermayeyi kediye yüklersek. Yani ne kadar fakiriz görüyor musun? Ne kadar fakiriz. Şu kadar bir taşı alamıyoruz. Bir de dünyanın taşı yani. Dünya taşı yani. Bunun cennet taşı. Cennet taşından yüz binlerce sofra getiriyorlar önüne. Şu namaz bunu kazandırıyor ya. Ya şu ahiretin zenginliğine bak. Şu dünyanın fukaralığına bak. Ya, ya bırak git şurada. Kıl namazını bedava ya. Kıl namazını bedava be kardeşim. Arafe günü kılınıyor bu namaz. Başka her gün kılsan bu sevap yok. Arafe günü öğlen ikindi arası. Ben size Allah için söylüyorum. 200 ihlas adamı ne yapar biliyor musun? 200 ihlas şerif ne yapar biliyor musun? Zaten 3 tanesi bir hatim. Sadece 3 tanesi bir hatim. He? Ne geldi? Evet şeyin. Şimdi rivayet şöyle diyor. Yine Kamil abinin dediğine denk geliyor. Fakat harflerde biliyorsun sayım meselesi var. Bazı harflerde elif lan bir sayılır, ayrı sayılır. Bazı biliyorsun idgamlar var, şeddeler var. Şeddede yani iki harfe bölersen orada bir rivayet farkı çıkıyor. 320 bin ile 323 bin 15 harf arası rivayet ediliyor. Şimdi Kamil abi senin hesabın kuvvetlidir madem. Nasıl olsa makinal yaptığın için tabii. 323 bin 15'i sen 70 binle çarp bakayım. Makine durur belki ha. Senin orada sıfırlar... Mufurlar sığmayabilir. 22 trilyon. Dikkatli oku işte, o sıfırlar çok önemli orada. Bir satıra sığmadı. Sığdı mı bir satıra? He? 22 milyar 22 milyar 611 milyon bilmem ne. Bu ne? Sırf Arafa günü bu namazı kılanın önüne getirilecek sofra. 22 milyon bilmem ne. Ya hocam hani bu kadar cennet sonsuz diyoruz sana. Sonu var diyen kafir olur. Sonsuz diyoruz sana. Sonsuz böyle anlatılıyor. 60 dünya kadar cennet, 22 milyar bilmem ne kadar milyon sofra nereye sığar? E benim bahçeye sığmaz herhalde. Sizin köydeki 10 dönüme sığmaz herhalde. Adam 60 dünya kadar cennet vaat edilmiş. Cehennemden en son çıkıp cennete en son girenin 10 bu dünya kadar yeri var. Bukhari Müslim hadisi konuşuyorum şimdi. Şu söylediğim. Bukhari Müslim müttefekun aleyh. Ha Kur'an'ı inkar ettin ha Bukhari Müslim inkar ettin. O kadar sahihtir. İkisi de ittifak etmiş. Udhul veleki aşru dünya mirara diyor. Cehennemden en son çıkan. Ben anlatırım uzun güldürürüm de çok güldüren bir şeydir. Hani şu ağacın altına gideyim bir daha bir şey istemem. Şu ağacın altına gideyim. Meşhur bir hadis. Efendisi çok anlatırdı. En son o adama hadi gir cennete. E cennette yer mi kaldı? Sona kalan dona kalır herhalde. En son ben giriyorum deyince. On bu dünya kadar yeter mi diyor. Adam da kafayı şaşırttığından. Sen alemlerin Rabbisin. Benle dalga mı geçiyorsun diyor. Tövbe ya Rabbi. Adam Allah'a böyle konuşuyor. Efendisi derdi ki zaten böyle kafasız olmasaydı en son çıkar mıydı? Yani Allah'a diyor ki ya Rabbi diyor alay etme benden. Gariban bir kulunum diyor. Ya diyor ben alaydan münezzehim diyor Allah Teala. Ben alay eder miyim? Ey benim kulum diyor. Udhul veleke aşru dünya mirara. Gir cennete on bu dünya kadar sana verilecek. Cennete girende 10 dünya kadardan aşağı yeri olan yok. Öyle 10 dünya kadar dünyanın 1/4'ü su, 1/4'ü kara, 1/4'ünün 1/4'ü çöl. 1/4'ün 1/4'ü bilmem mamur alan o da dolu su olsa da çöplük. Çoğunda at çöpe gitsin. Leş olmuş denizler, dereler bilmem ne. Her şey görüyorsun dünya. Ne olacak? Balıklar ölmüş, her şey ölmüş. Pis pis kokuyor. Denizin yanından geçemiyorsun pis kokudan ya. Şeyden Ataköy'ün oralardan ya. Ya Ataköy, 1 milyon dolar, 2-3 milyon dolar daire denize nazır. Lan ne denize nazır? Eski Haliç'ten beter olmuş yani. Marmara mı kalmış yani? Yani şu dünyadaki duruma bak. Şu dünyadaki duruma bak. Milyon dolar satıyor daire önünde leş. Lağım akıyor ya. Yani acayip bir şey yani. Eski dünyada yok yani. Tamamen Allah dünyayı gözümüzün önüne öyle bir serdi ki leşliğini gösteriyor artık ya. Göre göre leşliğini, hala sen çok iyisin, sen çok iyisin. Ya değil işte, iyi değil abi. Pis, murdar, leş, necaset. Abi cennette böyle bir şey var mı? E sana diyor bak, 323 bin efendim inci yakuttan efendim, onu da 70 binle çarptık. İşte efendim çıktı oraya 20 milyarlar, 10 bin, 20 milyar bilmem ne kadar, milyon bilmem ne kadar. Bir de ben bugün telefon ediyorum ki hadis-i şerifte işte vebadan koruyor, yıldırımdan koruyor. Şu kadar bir yakut alabilir miyim? Benim de durumum orta halli bir adam yani zengin değilim. Ama bir gelirim var, bir aylık gelirim var. Telif ücretlerimden bir aylık geliri olan bir adamım yani. Orta sınıf sayılırım. E ben bir şu kadar taşı alırken düşünüyorum. Neyse 300-400 dolar belki işte hadis-i şerifte sünnetle amel edeyim diye alacağım da vebadan korunmak, sahikadan, yıldırımdan. Hadis-i şerif var. Ben inanıyorum bu hadis-i şeriflere. Kaynaklarını da yazdım. Ben bunlar bile... Bugün geçti bu olay. Şimdi ben bilmiyorum. Bu hadis gelince acayibime gitti ya. Yakuttan yapılmış 20 bilmem ne kadar milyar, bilmem ne kadar milyon sofra. Bir sofrayı şu anda dünya pazarına çıkarsan Japon borsası çöker. Amerikan borsası çöker. Rusya çöker. Birleşmiş Millet, bütün dünya devletlerinin borsası bir sofranın bir taşına çöker. Ya şu dünyanın bir elması, kaşıkçı elması diyorsun, devlet şey demiyor, baş edemiyor. Çalınsa devlet yerine koyamaz ya. Çalınsa devlet yerine koyamaz ya. Düşün yani. Şu dünyanın fakirliğine, bir ahiretin zenginliğine bak. Taşın altında çıkan şey yani. Kayanın altında çıkan taş bu kadar. Dünyada alamıyoruz ya. E cennette? Hepsi namaza bağlı, zikre bağlı, ibadete bağlı, mübarek gecelere, günlere bağlı, 10 günlerin namazına bağlı. Bak, bu saat Arefe günü kuruluyor. Yemeklerin serinliği, karın serinliği gibi, kar. Kar ne kadar böyle serin? Buz değil. Buz çok şey olur. Kar böyle yenir yutulur. Buz öyle değil. Kar gibi serin. Tadı baldan tatlı. Kokusu misk kokusu. Misk derken dünyada misk görmemişsin ki. Adama hakiki misk kokuturursun. Küt bayılıyor. Çünkü neden? Adam alışmış bütün sentetik şeylere yani. Çünkü hakiki misk zaten ben bile gördüm mü bilmiyorum da var göya bende. Neyse. Efendim kokusu misk kokusu. Yemeklere ateş değmemiş. Yemeklere ateş değmemiş. Ha bak burada da bir şey çıktı. Cennette yemekler nasıl pişiyor? Meselesi çıktı. Yemekler ateşle pişmiyor. Yemeklere demir değmemiş. Ne demek demir? İşte tencere, tabak bilmem ne onlar ekseri leğenlerde, demir şeylerde pişiriliyor. Yiyen kişi son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet gibi hissedecek. Ne kadar yedi bu şimdi abi? Buna ne kadar sofra geldi? Allah Allah. Buna geldi 21 milyar bilmem ne 16 milyon bilmem ne sofra geldi. Her birinin üzerinde yeşil kuş etlerinden 70 bin çeşit. Hacı abi sen onu da 70 binle çarparsan kuşun çeşitini bulacağız. Onu he? Onu okuyamazsın tabii. Onu da dedim senin makine stop etti. Bak. Her sofrada sen sofrayı buldun da. Her sofrada yeşil kuş etlerinden 70 bin çeşit vardır diyor. Ben sana ne anlatıyorum? Tamam mı? Sana eşek cennetinden bahsetmiyoruz. Allah'ın darusselamından bahsediyoruz. Ebedi cennet, sonsuz. Diz boyu nimetlerdi Efendi Hazretleri. Ondan sonra yiyen kişi, buradaki meseleye bak. Milyarlar, milyonlar, milyarlar, katır trilyonlara gidiyor. Şimdi ilk yemekten lezzette ne alıyorsa son sofrada aynı lezzeti alıyor, son kuşta. Böyle bir şey mümkün mü ya? Ancak ahirete mahsus. Neden? E dünyada sen şimdi burada efendim birinci yemekte alıyorsun lezzet. Hadi ikinci de, üçüncü de doymaya başlıyorsun. Doyduktan sonra artık çok çok çok çok sevdiğin bir şey olacak ki ondan bir biraz alabilesin. Çünkü doyduktan sonra insan tiksinmeye de başlıyor, nefret etmeye de başlıyor yani. Hele ki böyle orta seviyedeki yemekler, normal yemeklerden ya götür kardeşim şimdi beni istifra ettirme diyor adam yani. Ama bakıyorsun baklava geliyor ama çok hakiki baklava, bir de ev baklavası, acayip bir şey bilmem ne bilmem ne. Adam artık kusma pahasına da olsa bir dilim alayım diyor yani. Çünkü baklava yani padişah geldi merkez yer açarmış hesabı, midede bir hareketlenme oluyor diyor. Hani kimine baklavadır bu, kimine başka bir şeydir. Kim en çok neyi seviyorsa o. Ama sen şimdi milyarlarca sofra birinden neyi, aynı lezzeti alırsın, sonundan aynı lezzet. Neden? Şişkinlik yok, hazım sorunu yok, bağırsak sorunu yok, bilmem ne sorunu yok, kolesterol sorunu yok, efendim böbrek sorunu yok, efendim yediğin nereye gidecek, içtiğin nereye gidecek, böyle bir şey yok. Bura cennet ya. Sonra onlara, bu namazı kılan kullara cennette iki kanadı kırmızı yakuttan, gagası altından olup 70 bin kanadı bulunan büyük bir kuş gelir. İşitenlerin, orada bak büyü olmuş. Orada da K harfi eksik. Hangi zamandır tahsiye edip duruyoruz. 63. sayfada büyük olacak o. Büyük bir kuş gelir. İşitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle. Arafa ehline merhaba. Cennette geliyor kuş. Anladın mı kuşu? İki kanadı kırmızı yakut. Gagası som altın. Kırmızı yakuttan kuşun gagası. Allah Allah. Geliyor. 70 bin kanadı bulunuyor. Diğer başka kanatları. 70 bin kanat. Büyük kuş geliyor. Hiç kimsenin duymadığı bir zevk veren ses. O zevk veren name yani. Name. Nasıl bir name? O kuşun, bülbülün ötüşü mötüşü meseleleri biraz dünyada duyuyoruz biraz ama seher vaktinde kalkanlar biraz duyar tabii ki. Seher vaktinde onlar bülbüller falan ötüyor tabii adam şimdi. Saat 8'de kalkan bülbülü nereden duyacak? Ondan sonra o bizim buralarda çok oluyor. Tam imsakta başlıyorlar. Allah Allah. Yani samimi söylüyorum. Diyanetin takvimine bakmasan kuşun ötüşlerinin dakikasından imsak anlıyorum. Ben burada tefsir yazıyorum. Bilmem ne yazıyorum. Geceleri öleceğim açık olduğu zaman aynı saatte başlıyorlar. İmsakla başlıyor. İmsak geri onlar geriden başlıyor yani. Hiç. Çünkü zikir ehli. Bütün kuşlar zikir, tesbihat. Ve tayr. Yusuf bin Ebil Aşibel işrak diyor. Efendim işrak vaktinde ikindiden sonra akşama yakın kuşlar tesbih eder diyor ayet ya. Tabii ayet var. Onun için o kuş geliyor. Öyle bir zevk veren ses ki zaten onun sesi var ya, onun sesini işiten dünyada işitse kalbi çatlar ölür diyor. Çünkü neden? Dünya o zevkli sese tahammüllü değil. O zevke tahammüllü değil dünya kulağı. Oranın kulağına geliyor o. Öyle bir zevk veriyor, öyle bir hoşluk veriyor. Diyor ki merhaben bi ehli Arafa. Arafa ehline merhaba. Ya Arafa neresi abi? Burası dünya bitti. Arafat yok artık. Arafat cennete alındı. Bölge olarak kutsal bölgeler cennete. Diğer yerler gümbürtü cehenneme atılacak. Arafat yok, bir şey yok. Arafat'ta değiliz, vakfede değiliz, cennetteyiz. Ne diyor? Dünyada Arafa gününün ehliydin. Ne demek? Arafa günü oruç tutuyorsan ehlinden oluyorsun. Arafa günü bu namazları kılarsan ehlinden oluyorsun. Yoksa Arafa günü herkese geliyor, geçiyor. Kurban almaya gitti, geldi. Kurbanı keseceği yeri ayarladı, bilmem ne. O da Arafa ehli. Ama bu özel ehli. Arafa ehline merhaba. O mübarek günü ibadetle, namazla geçirerek ehli olmayı hak edenlere merhaba. Cennete hoş geldiniz diye nida ediyor. O kuş o namazı kılanlardan her bir adamın yemek çanağının içine düşüyor. Kanatlarından her bir kanadın altından 70 çeşit yemek çıkıyor. Sonra o kuş silkelenip uçuyor. Allah Allah. Hoş efendi rahmetli böyle. Acayip acayip şeyleri var. Yani kuş gelir işte cennetin şeyine, öyle çok anlatırdı böyle. Kıpkırmızı olur, pancar gibi suratı, cenneti anlatırken böyle cennetteymiş gibi yaşar böyle. O kuş işte nida ediyor böyle. Çuğli, çuğli yapar. Ne demekse o çuğli kuşun sesini mi taklit ediyor? Ne diyor? İşte yer misin beni, etim çok lezzetlidir. Cennet ırmaklarından içmişim, cennet otlarıyla beslenmişim. Beni yer misin de falan böyle bir anlatırdı, kaleyana gelir falan. Hocalar, şeyhler böyle bakarlardı yani. Adam ihlas meselesi yani, ihlas. Ben de konuşuyorum, konuşuyorum ama hiç o tesiri veremiyorum. Hürşit Efendi çok tesirli. Böyle o kuşun da taklidini yapardı. Allah Allah. Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul. Ya bu sene kılalım, bu Arafa günü öğlen ikindi arası kılalım ya. Kabrine konulduğu zaman. Ben de her sene kılamadım yani. Nasıl yalan söyleyeyim şimdi. Geçen bazı seneler kıldığım oluyordu. Geçen sene kılamadım diye hatırlıyorum. Çünkü hasta mıydım, değilim. Benim zaten hiç hastalığım bitmiyor ki hiç. Kabrine konulduğu zaman Kur'an-ı Kerim'de bulunan her harfe mukabil. Allah! Bu çok büyükmüş. Bak kabir, ben kabirden çok korkuyorum. Hadi kuşlardan birazı eksik olsun, yakut olmasın da mercan olsun. Mesela diyelim cennette biraz düşük yere gittin. Ama kabir işine kimse tahammül edemez. Kabirde nursuz kalmaktan Allah muhafaza. Onun için bu biz mühim mesele şu kabir, kabir. Kabir iyi olursa ilerisi daha iyi, daha iyi, daha iyi. Kabir çok mühim. Onun için Kur'an'da bulunan her harf. Kaç dediniz şimdi? Efendim 323 bin küsur. Her harfe mukabil kabrinde bir nur parlıyor. E şimdi kabirde bir tane nur bile, Kur'an'dan bir ayet bile yeter, bir harf bile yeter. Nerede kaldı ki? Her harfe nur parlıyor. Çünkü 200 ihlas okuyorsun kardeşim. En azından kaç hatim oluyor orada? 200'de kaç üç var? Yani 60 küsur hatim sevabı. 3 ihlas bir hatim. 3 ihlas bir hatim. Sen şimdi burada 200 ihlas okuyorsun. Yani 60 kere, 65 kere neyse Kur'an'ı hatmetmiş oluyorsun. E bu Arafa gününde bunu yaptığın zaman ne çıktı? 66 küsuratı da var. Hı? Yani 67'ye yakın. O selam verince de bir iki ihlas da öyle okuyun. Yani ki 67 olsun mesela. Hesabı ona göre yapın. 3 ihlas da bitirince okuyun. 203 olsun mesela. O son 67. Hatim sevabı. 67 tane Kur'an'ı hatmediyorsun. Onun için her harfi Kur'an'ın, bak kaç kere hatim sevabı aldığı için her harfine bir nur parlar diyor. E kabirden öyle bir nur içinde insan yattıktan sonra bunlar demokrasi şeydi diyorum. Işıklar içinde yatsın. Işıklar içinde yaz. Namaz var mı? Yok. Abdest var mı? Yok. Zikir var mı? Yok. Terviye bilir mi? Yok. Arafa bilir mi? Yok. Nehir bilir mi? Yok. Namaz yok. Abdest yok. Gusül yok. Bir şey yok. Demokrasi, demokrasi. Demokrasi şehit olmuş. Ondan sonra o da öbürü de diyor ki ışıklar içinde yazın. Sen çok ışıklar buldun da bir de ona dua ediyorsun. Kardeşim, ışık Kur'an'da. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا. Allah'ın nur vermediğin nuru yoktur diyor Allah. قَدْ جَاكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّب۪ينَ وَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُّب۪ينَ. Size Allah'tan nur geldi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ona salavat okusun nur. Size biz nur-u mübin indirdik diyor Kur'an. Nur-u mübin, Kur'an. Bir ayet okumadan bir adam ölüyorsun, gidiyorsun bir kelime şey. Bir ayet Kur'an'da bir sure okumamışsın ya. Ondan sonra ışıklar içinde. Ne ışıklar için? Onun için her harfine bir nur parlar, o nurun kuvveti sayesinde Kabe'nin etrafında tavaf edenleri bile görür. Şu anda kabire giren, bu namazı kılan adam şu anda mezarda olsa Kabe'deki tavafı canlı yayın izliyor. Canlı yayın izliyor. Kabrinde. Bu adama azap olur mu? Sen şimdi işte Dijitürk'te bilmem hangi bir iki kanalda, birinde Medine kanalı var, birinde Mekke kanalı var, Suud'un kanalları. Canlı yayın Kabe. Şimdi zaten koronadan sonra minareleri gösterip duruyorlar. Kabe'yi de göstermiyorlar, adam yok diye. Ulan adam yoksa yok. Kabe'yi göstersene, insanlar bakacak. Canlı yayın Kabe'de tavaf edenleri kabrinden canlı görür diyor. Bu namazı kılanlar. Bu çok önemli bir şey. Ondan sonra neticede kendisine cennet kapılarından kabrinde bir kapı açılır. Zaten bu sahih hadis. Salih bir mümine cennet kapısı açılacağı. Buhari. İza ma tahadukum uriza aleyh mak'adu bil gadat velâ, sabah akşam cennete gideceği yer gösterilir. Efendim el kabru ma ravdatu min riyazil cinan, ya cennet bahçesi olur. Bunlar hep sahih hadisler yani. İşte o anda gördüğü sevap ve ikramlardan dolayı Rabbi akımı sa'a, Rabbi akımı sa'a, o cennet kapısı açın. Ya Rabbi kıyameti kopar, ya Rabbi kıyameti kopar. Kabrinde dua ediyor. Ya dur, biz de kazanacağız. Yaşıyoruz daha, mübarek adam. Sen cennetlik oldun diye kıyameti başımıza mı koparacaksın? Yani dirilip hemen gitmek istiyor cennete. Görünce yerini, ya Rabbi kıyameti kopar diye dua ediyor. Ya cehennem gösterilseydi ona kıyameti kopar der mi? Mezarlarda kalalım. Hiç olmazsa kabir azabı cehennemde nehvendir der. Onun için Allah bize kabrimizden Kabe'yi görenler, tavaf edenleri görenler ve Rabbimiz fazl-ı keremiyle bizlere şu mübarek namazların, bu mübarek Arefe günde, terviye gecelerinde, Arefe gecelerinde, bayram gecelerinde, haftaya sohbeti kaçırmayın. Haftayaki sohbette de bayram gecesine, de bayram gecesi namazlarının faziletlerini ve ihyasını anlatacağım inşallah Rahman. Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle cennetteki yerini, kabre girer girmez cennetteki makamını görüp de ya Rabbi kıyameti kopar da bir an evvel girmemi nasip eyle diye dua edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Allah'ım salli. Muhammedin ve alâ âliye ve sahbiye selim. Şimdi daha rivayetler olsa da zikirler, şeyler, dergiye bakarsınız inşallah rahman. Ben size bu kadarla iktifa ediyorum. Şimdi merak edenler için şunu söyleyelim. Benim geçen sohbetimde herhalde Ayasofya'nın açılacağı ile ilgili artık geçen otobüs toplanalım. Ayasofya'yı boş bırakmayalım. Bütün taşradan, Anadolu'dan devamlı Ayasofya'da namaz ve ibadet ihya edelim ki zaten burada cemaat yok demesinler. Evvelce dediler ya Sultanahmet boş zaten. Şimdi bu sefer Ayasofya'da boş zaten falan. Bu laflara mahal vermemek için bu Ayasofya'yı ibadet ihya edelim. Oradaki ibadetin eftaliyeti var. Ganimet malı olduğu için en helal mal, şüpheli bir şey karışmadığı için. Dolayısıyla oradaki dualar kabul olur. Hacet namazları kabul olur. %100 falan. Bunları ben hep evvelce de kiliseden döndürülen cami ganimet malı olarak da bunu evvelki sohbetlerimde de var. Ayasofya konusu yokken de söyledim. Özellikle Gül Camii'ye gidin, şunlara bunlara, Zeyrek Camisi falan. Bunları anlatıyordum ben evvelden beri. Vatan Caddesi üstünde de var. Yani orada şimdi güzel restore edildi falan. O da kiliseden dönmedi. Zaten tipinden de belli. Onun adı neydi, ben onu unutuyorum. Gittim orada namaz kıldım. Geçen bir sohbet de yaptık. Bir cenaze münasebetiyle. O şey var ya, belediyenin bir şeyi var ya, ne onun adı? İş merkezi. İş diyorum işte, AVM. Yok orada değil. AVM'ye yakın. Hemen o sonra belediyenin Fatih Belediyesi'nin açtığı bir AVM vardı eski. O AVM yakında. Orada tam ana caddeden gözüküyor. Orası da kiliseden dönmedir. Çok feyiz vardır onda da. Yani onlar ganimet malı. Kariye'yi bekliyoruz şimdi. Kariye inşallah açılsa, restorası bitmedi. Kariye'nin de mahkeme kararı daha önce verilmişti Ayasofya'dan önce. Kariye çok önemli. Ayasofya'dan sonra ikinci en mübarek mescit Kariye'dir. Edirne Kapı'daki. Yanında Ebu Said Hudri Hazretleri'nin makamı var. Kabri değildir. Sahabenin makamıdır. Dolayısıyla orası da çok önemli. Orada inşallah bir an evvel açılsa gideceğiz inşallah. Ben otobüs gidin dediğim zaman ben bu hafta için demedim. Bakın burada yanlışlık yapıp da şimdi önüne gelen seccadeni al Ayasofya'ya koş. Maskeni al, seccadeni al Ayasofya'ya koş. Kardeşim zaten özel bir davetiye şey yapmışlar. Diyanete bunu ısmarlamışlar. Diyanette belli adamlara davetiye göndermiş içerisi için. Ha, merak edenler işte efendim seni iktidara yakınsın, hükümetin adamısın, diyanetle çok savunuyorsun, mavunuyorsun, sana mutlaka davetiye gelmiştir diye merak edenler varsa bana davetiye gelmedi. E çünkü gazeteciden, mazeteciden, şeyden bana fırsat kalmamıştır herhalde. Zaten beni diyanetinde çok tuttuğu söylenemez. Bununla beraber böyle iktidar, hükümet yakın makın bir şeysi yok. Ben doğru şeylerde kim yaparsa tasvip edip tebrik eden, yanlış yaptıklarında hükümetse de, iktidarsa da, diyanet reisi ise de, yardımcısı, başkan yardımcısıysa da reddiyemi yapan bir adam. Bundan dolayı da çok sevilmem. Ha, davetiye bana niye gelmedi diye de bir şey de konuşmuyorum. Ama çok merak edip bana çok telefon edenler oldu, soranlar oldu. Sen gidiyor musun, gitmiyor musun? Ya kardeşim, bana davetiye gelmedi ayrı bir mesele. O merakınızı da gidereyim yani magazinsel olarak. Şimdi mesele caminin içine giren girebiliyor. Dışarıda aşırı kıyam, seccadeni al gel, izdiham et, otobüsler tutuyor. Ben geçen hafta sohbette otobüsler tutup sabah namazlarına, yatsı namazlarına en boş namazlar biliyorsunuz. Sultanahmet'te de şurada da burada da en boş namaz sabah namazlar oluyor. Hele bir de sabah namazı 4'te 5'te olunca camide cemaat yok. Süleymaniye bomboş. Ben özellikle sabah namazı gibi cemaatsız kaldığı boş vakitlerde vesaire vakitlerde Ayasofya'yı özellikle boş bırakmayalım. Taşra'dan otobüsler tutarak gidelim. Ama bu korona ile alakalı değil. Bu korona işi inşallah bitecek. Bu koronadan sonra sen çünkü otobüste tutsan şimdi 30 kişilik otobüsü 10 kişi bindirebiliyorsun yani. Ona göre masraf oluyor, ona göre bilmem ne oluyor. Ben şimdi bunu koronayla, ben bunu devamlı için söyledim. Yani Ayasofya'yı boş bırakmayalım, cemaatsız koymayalım. Cuma günü ikindide git akşama kadar otur, zikir yap, kabul saatlerini orada ihya et. Akşam yatsı arası, yatsıda çok cemaat olmaz, hele bir de yatsı 11'lerde olunca geç oluyor. O vakitlerde gidilsin, akşam arasınızı iktikaf yap, ihya mabeneri şahin yap. Ben bunları söylüyorum. Yani ben bu hafta için demedim. Çünkü neden? Korona tehlikesi devam ediyor. Daha dün bugün 900 kişi, bine yakın kişi yakalandı. Hala bizim birçok tanıdığımız hastanede entübe olan var, entübe olmayan var. Fakat devamlı vefat haberi almaya devam ediyoruz. Her gün 19-20, 17-20 aralığında devam ediyor. 1000 kişiyi daha hemen hemen düşmüş değil. Hal böyleyken, her yerde cuma namazı kılınıyorken, şimdi Ayasofya meydanında birbirine izdiham yapacak şekilde, sıkıştıracak şekilde, geceden yatmalar, otobüs tutmalar. Ben bunu demedim. Yarın bana geçen haftaki sohbetimi öne sürerek, sen işte böyle dedin, şöyle dedin. Bana biliyorsun sonra çok gazeteciler tepki yapıp benim aleyhime mevzu çıkarıyorlar. Benim geçen hafta dediğim, şimdi bu bir hevesle insanlar dolar taşar. Ama bir gün, iki gün, üç gün, bir ay, iki ay sonra millet gevşemeye başlar, aşağı yatar. Yine bakarsın Sultanahmet'te 5 kişi, Ayasofya'da 10 kişi. Süleymaniye'de 1 kişiye düşer. Ben buna göre dedim. Yani inşallah Ayasofya açıkladı işte herhalde, kim açıkladı? Vali Bey açıkladı herhalde, İstanbul Valisi zannediyorum. Yarın akşam gece sabah namazına kadar, sonrasına kadar açık. Gece kapanmayacak dedi. Yani ben haberlerde duydum. Gece kapanmayacak dedi. Yani ne demek istiyorlar? Aynı anda gelip de bindirip de hem korona hem bilmem ne şey yapmayın. Yani insanları bulaştırmayın. Bir kimsenin korona olmasına sebep olacak bir şekilde ilan yapıp teşvik yapmanın günahı öyle Ayasofya'daki cuma kılanların sevabıyla ödenmez. Çünkü korona hakikaten ölüme sebebiyet veren, insan hayatını bitiren bir olay. Böyle bir tehlike varken içeri girenin adedi belli. Sosyal mesafe korunma şartını koymuşlar. Orada bir adet belli. Dışarıda izdiham yapmanın bir anlamı yok. Ben otobüs derken boş zamanlarda, kimse gitmediği zamanda bile nöbetleşelim. İller, ilçeler taşradan otobüslerle devri daim yapmak suretiyle Ayasofya'daki namazı, cemaati efendim azaltmayalım. Benim maksadım geçen hafta buydu. Seccadesini alan hurra oraya koşsun. Böyle bir koronalı ortamda ben böyle bir şey demedim. Böyle bir şey demeyecek kadar da aklım başımda. Çünkü fıkha göre bulaşıcı hastalık zamanında yani hadis-i şeriflerde evlerinizden çıkmayın buyurulduğu bir dönem hala bitmemişken sokaklar doldurun dışarıyı, otobüs geceden yatın gibi ilanlar görüyorum. Maalesef bize yakın bazı siteler de yapmış bunu bana sormadan. Ben bunlardan beriyim. Ben böyle bir kimseye mesaj vermedim. Böyle bir ilan da yapmadım. Geçen hafta yaptığım geneldi. Sohbeti açın bakın, orada sohbet atılmış sitede. Ben orada bu cuma hepimiz oraya hurra dolalım, doluşalım diye bir beyanım yoktur. Çünkü korona tehlikesi vardır. Sosyal mesafe tehlikeye girme durumu. İzdiham olursa nasıl sosyal mesafesi kalacak? Bundan dolayı inşallah Ayasofya mahşer sabahına kadar açık kalacak. İnşallah bir daha hiçbir irade ve güç Ayasofya'yı müze yapma cesareti bu memlekette gösteremeyecek. İnşallah Hazreti Mehdi de Roma'yı fethetmeden İstanbul'a geldiğinde, Roma'ya giderken orada namaz kılacak inşallah. Hazreti Mehdi de kılacak. İstanbul'a gelirse illaki orada kılacak. Dolayısıyla ki geleceğine dair rivayetler, Konya ve İstanbul'a dair rivayetler var. Bundan dolayı ama Roma fethi sahih hadislerde geçiyor zaten, o sahih hadis. O bu Müslim hadisinde de geçiyor. Roma'ya gideceği. Bundan dolayı müşteri olalım. Artık Ayasofya'mızı elimizden alamazlar. Hiçbir güç alamaz. Açılmasında emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah taksirat günahlarını affetsin. Seyyiatlarını mahvetsin. Çünkü her Müslüman birbirimize en büyük yapacağımız dua Allah günahlarımızı mağfiret etsin. Allah ahiretimizi mamur etsin. Akıbetimizi hayretsin. Biz onlara dua diyoruz. Böyle bir hizmeti yaptılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ama hurra hücum şeklinde bir şey benim beyanımda yoktur. Bunu da size bildiriyorum. Bu vesileyle mübarek gecemizde, yarınki günümüzde, yarın akşam işte bilmiyorum izdiham durumuna bakılır, haberlere çıkar. Eğer izdiham şey gevşerse ikinden sonra giden olur, akşamdan sonra giden olur, yatsıdan sonra giden olur. Teheccüde git, 3'te 4'te, sabah namazına git. Yani elhamdülillah artık açıldı, elhamdülillah bu sevinç. Bayram bu. Bütün alem, İslam alemi bayram ediyor. Elhamdülillah. Ama birbirine karışıp izdiham yapıp da kul hakkına girmeyelim. Birbirini bulaştırırız, bir şey yaparız. Kul hakkına girmeyelim. Yani ilk cuma neyse bir dahaki cuma da aynı sevap, öbür cuma da aynı sevap. Değil mi kardeşim? Onun için bunu bu hususta sizi uyarmak istedim. Amin. Sübhane Rabbil Aleyhine Aleyhine Aleyhine. Elhamdülillah Rabbil Aleyhine. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala aleyhine. Allahümme inna eselüke el cenne ve ma qarrabe ileyha min qavlin ve amel ve na'udhu bike minen nar ve ma qarrabe ileyha min qavlin ve amel. Allahümme inna eselüke min hayri ma eselüke min nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve na'udhu bike min şerri ma saadeke min nebiyyike Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve aleykel belâh ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Allahümme inna eselüke خير كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وفاتدا مصطفى كمال مهمد أحمد خيرية أمهان شالا ميت وميتلر و bize haberlerini ulaştıramayan, dernekte sohbet olsaydı daha onlarcası geliyordu. O niyette olan, vefat etmişleri bulunan cemaatlerimizden, tanışlarımızdan, erkek kadın, her birerlerinin ya Rabbi sana halleri malumdur, kabirleri malumdur, ahiretteki durumları sana ayandır, kurban olduğum her şey senin yedi kudretine, tahtı tasarrufundadır. Her birerlerine rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, seyyatlarını mahveyle, şu 10 geceler hürmetine, haram ayların en büyük Zülhicce-i Şerife hürmetine, şu cuma gecesi hürmetine, ya Rabbi senin rızan için bizi sevenler, senin rızan için bir kere sohbetimize gelenler veya senin rızan için bir kere sohbetimizi uzaktan da olsa dinleyenler, her birerlerinin geçmişlerine rahmet eyle, geçmişlerimize rahmet eyle. Sohbetlerde bir defa bulunmuş, bir defa Allah rızası için sohbete katılmış, dinlemiş, amin demiş dualarımıza. Şimdi kabirde hediye bekleyenlere de bu dualara ilhak ile kabirlerine dağlar emsali rahmetler. Şumbarek Zülhücce-i Şerife'de 10 gecelerde idhal eyle ya Rabbi. Bir daha da azapları olan varsa def-u rafu izale eyleyip azaplarını iade etme ya Rabbi. Sen lütfu kerem sahibisin. Cuma gecesi 10 gecelerde kaldırdığın azabı bize geri döndürme ya Rabbel alemin ve ya hayrun nasirin ve ya hayrun. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım amin diyen dillerine acı hamden azat eyle. Cümle müşkilatımızı hallü asan eyle, sıkıntılarımızı ferahat eyle. Ya Rabbi borçlarımıza edalar ihsan eyle. Ya Rabbi işsizlere hayırlı işler, eşsizlere hayırlı eşler. Ya Rabbi geçimsizlikleri olanlara huzurlu aile saadetleri nasip eyle. Ya Rabbi İslam huzuru, Kur'an zikir huzuru ihsan eyle. Eğlencelerden, dizilerden, filmlerden, maçlardan vesaire bütün mala yani fuzuli işlerden, eğlencelerden, evlerimizi, ocaklarımızı temiz eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu uzak eyle ya Rabbi. Her birerlerimizi zikrinle, şükrünle, ibadetinle ya Rabbi ömür geçirmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Şu mübarek 10 geceleri, günleri, bayram gecesini, bayram gününü ibadetle ihya edecek kuvvet ihsan eyle, tembelliği izale eyle, üşengeçliği izale eyle. Her birerlerimize ya Rabbi uyku halini izale eyle ya Rabbi. Ayık bir beyin, kafa, kalp nasip eyle. Şuurlu bir şekilde ya Rabbi zikirler, ibadetlerimizi yapmak. İsa Aleyhisselam'a vahyettiğin 5 zikri yapmak. Her birini yüzer kere kelime-i şehadetleri, kelime-i tevhidleri okuyabilmek. Her birine bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Dolu dolu geçirmek nasip eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine bizi meşgul edecek, boş işlerle uğraştıracak insanlar da bizden uzak eyle. Bizi de milletin başına bela olup meşgul etmekten muhafaza eyle. Kalan ömrümüzün saniyelerin her birerlerini ahireti kazandıracak amellerle meşgul eyle. Amin diyenler nar cehennemden azad eyle. Buyurun salatımızı okuyalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbih. Bunu her cuma gecesi bir kere okuyana kabrinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrine indirecek. Mezara inerken lahdine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerleştirecek. Buyuruluyor meşayihin beyanlarında. Allah'ın bu salavatlar hürmetine cümlemize hüsnü akıbet, hüsnü hatime ve güzel ölümler ve güzel gömülmeler kabrimizde, ölümümüzde, sonrasında maddi manevi bereketler Rabbim ihsan eylesin. Zahiri batıni bereketler ikram eylesin. Amin, amin, amin. Dualarımızın kabulü için, hayırlı muratların husulü için buyuruna salatu vesselamu aleyke ya Resulallah, salatu vesselamu aleyke ya Habiballah, salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin, ahirine salatu vesselam bi adedi ma fi ilmillah aleyke ve ala alke ya Seyyidena ya Resulallah, eğithna seri'an bi izzetillah, Allahümme salli ala Seyyidena Muhammedil Habibil Mahbub, şafil alel ve müferricil kurub ve ala alihi sahbihi ve sellem, adede ma vesi'ahu ilmullah, Allahümme salli ala Seyyidena فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صاحبي حق قدري ومقداري العظيم عدد ما وسعه علم الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين إلى شرف روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم فآلي وأصحابي مشايخنا كافل روح أفندي بابامز خاصة والأرض İmam Rabbani İmam Masum Beytullah Rahar Şah-ı Nakşibend Alaaddin Attar Mahmud Halid Tayyabcın Mustafa Hizmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi Aliz Dağ Bezzaz Efendi Hüseyin Kusey Efendi Şeyhuna Ruhu Ruhina Hadina İlallah Al-Hac Ali Bül Hayddel Eksabi Ve ila arvahü cem'i meşayihina ve satidina ve emmatina emmatil müslimin ve emmatil cemaatil hadirin ve ila arvahü emmatil سامعين الفاتحة